Kontestacja. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy 28 lutego i jest to jedyny taki 28 lutego, który nas czeka tego roku. I dlatego dzisiaj o 21, również z powodu tego, że jest poniedziałek, nadajemy główne wydanie kontestacji. Po tej stronie was wita Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. Po tej drugiej zaraz go ściszymy i będzie bardziej przyzwoicie. O, tak będzie dużo lepiej. Dzień dobry. Witamy w kontestacji. Kontestacja to jest takie radio, które ma no taką trochę fobię mówienia o sprawach takich, o których się nie mówi gdzie indziej, czyli głównie takich wolnościowych, jakkolwiek tego... Obsesję taką. No troszeczkę tak, no taki, nie wiem, kompleks może trochę. Kompleks niewoli ma. Więc kompensujemy sobie. Musi dużo rozmawiać o tym, o czym inni nie rozmawiają, ale również tego nie robią. A my i robimy, i rozmawiamy, i można tutaj uczestniczyć w audycji. Tym się różni audycja w kontestacji. O, to u mnie? Czy to u ciebie, dzieci? A co tam było? A nie wiem, no to nieważne. U mnie się śmieją, u ciebie płaczą. To słuszny podział. Więc można uczestniczyć w audycji, dzwoniąc na antenę na numer 222-195-321, 222-195-321 lub wykręcając na Skype'ie numer kontestacja.com, co ważne, nie sama kontestacja, bo było zajęte. Albo można również uczestniczyć na czacie naszym, na stronie chatkontestacja.com. Powtórzę jeszcze raz, chatkontestacja.com i tam oto no już się pojawiło bardzo dużo osób, zarówno starzy bywalcy jak Obława, obywatel Tomek również, Jan Bernat, no tutaj nasza elita sama, Tyler Durden sam się pojawił. We własnej osobie. We własnej osobie, także... Wraz z całym Fight Clubem. Fight Club, no i żeby tylko, Jeremy Clarkson również tak trochę z błędem się pojawił, ale jest, no to nie narzekajcie, nie ma lepszego. Tyler będzie nas uczył mydło robić. Taki, który... Albo zakładać kontest kluby. I też mydło w nich robi. W całym kraju. I za granicami również. No, także należy uczestniczyć w dzisiejszej audycji, bo dzisiejsza audycja będzie ciekawa. Dlaczego będzie ciekawa? Bo każda musi być ciekawa, bo nieciekawych audycji nie ma sensu robić. Wobec tego bo my tu jesteśmy. Dążymy do tego, żeby każda była interesująca i frapująca, no taka prowokująca, no taka przynajmniej, żeby się nie nudzić. Po pierwsze, żeby się nie nudzić, a całą resztę to jakoś tam nadrabiamy swoim urokiem osobistym albo no takim trochę udawanym poczuciem humoru, który niespecjalnie się udaje. No, a w każdym razie witamy i zapraszamy dzisiaj do słuchania. A co to było? Narkotyki? Nieważne, może uran, może diamenty, zdjęcia szpiegowskie. Ważne jest, że to kupa forsy. Ile? Że poleniem w knajpie nie zarobisz tego w 100 lat. No, to do ciebie, Martin. Tak? No, no bo to gdzie jest... Gdzie te pieniądze? No właśnie, te pieniądze na przykład dostawało czasopismo Fronda od wielu lat. To dostawało. Dostawało, no dostawało. Czytelników znaczy, tak? No właśnie tak nie do końca, muszę ci powiedzieć, ponieważ nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, że media w Polsce, no jak nakazuje logika, powinny żyć z reklam oraz z ceny egzemplarzowej, tak? No, mogą no. Z datków od albo słuchaczy i czytelników, bo no. To dla nich piszą. Zgadza się, zgadza się. No i to na tym się chyba zamyka lista, tak specjalnie. Oczywiście mogą również robić operacje finansowe i również zarabiać w ten sposób. Niemniej. Interesy robić. Niemniej. Sprzedawać koszulki mogą. No dokładnie, no patrz, jaki jest wybór. Albo na przykład... Handlować majtkami z Chin kupowanymi. Albo płacić za, nie wiem, za wizytę naczelnego na obiedzie, albo coś. No, nie wiem, no różne są metody. Nie ma sposobów jest. Niemniej jest również jeszcze jedna metoda w Polsce, to jest taki autorski europejski projekt, mianowicie dostawanie dotacji. Dotacja to jest coś takiego... No, nie tutaj pan Janusz Korwin-Mikke by zapluł. Dotacji. Ktoś chce pluć na antenie, to zapraszam. Czujcie się wolni tutaj. Można kląć, można pluć. Co tylko chcecie. Byle merytorycznie pluć. No więc w Polsce również gazety dostają dotacje. z budżetu państwa. Co roku takie... To są prywatne gazety? To są prywatne, jak najbardziej, w 100% gazety. Dziwne, nie? Które z Ministerstwa Kultury chyba... bo nie wiem z jakiego, chyba z kultury, nie? Otrzymują, zresztą to wszystko jedno, wszystko idzie z jednego wora, dostają co roku, no tak, a tak po ile, to jak myślisz, ile dostają? Nie wiem, ja się w ogóle, dla mnie to jest dziwne, że w ogóle dostałem. Hirnar na czacie mówi dotacje na czasopismo z trzema pytajnikami. No i dokładnie. Ja mówię z pięcioma pytajnikami, bo mi się to wydaje jakieś dziwaczne w ogóle. Dziwne, nie? Wszyscy się przyzwyczaili do rolników, że dostają dotacje, że na cukier idzie dotacja. A to jakieś uzasadnienie chociaż jest, nie? A gazeta jakie ma uzasadnienie? Równie, no nie wiem, to takie jakby producentom lamp dawać nagle dotacje. Przecież to w ogóle nie ma sensu. No bo się nie sprzedaje, to trzeba dotować, bo inaczej... Ale czekaj, no bo dotacje to powinny iść na, jeżeli już w ogóle, to na jakiś pożytek publiczny, coś takiego, nie? A to jest po prostu zwykła gazeta, która sprzedaje komuś się tak, jak to od zawsze było. No, już ci mówię, jak nazywa się program, bo jak wiecie, wszystkie dotacje w Polsce... i nie tylko w Polsce, zawsze są rozdawane z pewnych programów, które się nazywają. I to tym razem nie jest to innowacyjna gospodarka 7.14.154.5, tylko jest to program Wydarzenia Artystyczne, priorytet 5, czasopisma. Czekaj, kurczę, bo zgubiłem dżinglownię moją. A jaki numer? To coś tam kropka. Dobre było! No. Co, jaki numer? No to jakieś 5, 8, 10, no, 12. Priorytet 5 to jest. Priorytet 5. Nie mam pojęcia dlatego, ale nie pytaj mnie o takie rzeczy. Priorytet, a pierwszy to który jest? TVP? I to nie wiem. Nie tak. To nie wiem, to nie, to dzwońcie. Bo, kontestacja, bo który ma priorytet? Bo prowadzący są niedouczeni i nie mam pojęcia, co to jest priorytet pierwszy, ani drugi, ani trzeci, ani czwarty, ani siódmy. 2-2-2-195-321. No więc, co roku... To mnie przerasta. Co roku gazety w Polsce dostają dotacje. Oczywiście nie wszystkie gazety, tylko niektóre. Te główne nie dostają, bo to dla nich to byłoby, wiecie, jak na ręczniki tam do łazienki, tak? No więc dostają te takie, które nie są takimi głównymi mediami, gazetami, czasopismami, magazynami. Niszowe znaczy, tak? Tak, można nazwać je niszowe. Magazyn o koniach i przegląd kopyt. No blisko. Ja tutaj mam pełną listę oczywiście tam dotacji, które tam zostały. Czekaj, co ci powiem, ile gazet dostało? Czy tam ile wydawnictw? Ile w nim? A strzel, ile mogło dostać? A z 10, ja wiem. 37. Wow. Tak, tyle dostało. Tyle dostało gazet. Niektóre. Jakie to były? Jakie to? Tematyczne o czymś? To czekaj, to ci powiem ta, która dostała najmniej najpierw, żeby tak dołować. Najmniej otrzymała 9800. O, 9800, czyli 10 kawałków. Na rok? Na rok, tak. Dostały zeszyty komiksowe numer 11 komiksografię Europy Środkowej. Nie mam siły. Komiksy dostał. Odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten burdel zamienili na cyrk stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. Jakże to pasuje? A to w 80. którymś roku film. Obawiam się, że będzie pasować... powszewieki. No więc 15 tysięcy na przykład, czyli tam troszkę więcej, 5 tysięcy więcej, dostał kwartalnik kulturalny przegląd biblioteczny. Co to w ogóle jest? No, to są takie, które się... Kwartalnik 4 razy w roku wydaje coś i dostaje na to parę tysięcy? 15, dokładnie. Może te komiksy o Chopinie. 20 tysięcy dostał na przykład kwartalnik, również pamiętnik literacki. Czasopisny. Kto pisze ten pamiętnik? A 17 tysięcy otrzymał również kwartalnik historii Żydów. O, kwartalnik historii tak, Żydów, tutaj, ale... Dla nacjonalistów to taki w tym wrażeniu. Teraz możecie zaprosić nacjonalistów, bo mówimy o Żydach. No. Ale czemu te? I w ogóle czemu? Gdzie tu sens jest? Czemu komputerowy miesięcznik na przykład nie dostanie? Bajtek albo jakiś inny? No ja nie mam pojęcia, ponieważ jest to... Tam jest są punkty przyznawane... Ja nie wiem, za co są przyznawane punkty. I kto je przyznaje? I... No, mamy jakieś tam biurwy, tak, biurwy z ministerstwa. No, wiesz, nie, no jest to tam, wiesz, no firmuje to minister Zdrojewski, także ministerstwo jest. A ktoś to oczywiście przyznaje, no bo przecież on nie analizuje wszystkich wniosków. No, ale no z takich innych jeszcze, żeby powiedzieć, bo tu takie wiesz, drobnice, tak? 15 tysięcy 20, no nie jest to dużo, tak? Jak na wydanie gazety nawet to... To jest takie drobne, no na cały rok to drobnie przecież... Drobniaki trochę, nie? No to tak polećmy trochę półkę wyżej, powiedzmy sobie, jaką sumę cię interesuje. No także już 20 tysięcy, no. Od 20, to dam 30 tysięcy od razu. No 30. To nie, czekaj, bo tu też jakiś kwartalnik literacki. To widzę, że to są takie gazety, których ten... To czekaj. Są gazety, których nikt nie czyta i wychodzą 4 razy w roku. Dokładnie, tak? Tylko dzięki dotacjom, bo chyba... Wychodzą rzadziej niż kontestacja w ciągu tygodnia odcinki wydaje. Bez dotacji. 32 tysiące otrzymał pamiętnik teatralny. Aha, no pamiętnik. Co coś tam z tymi pamiętnikami? Kupiłbyś sobie pamiętnik? No. Zmieńmy nazwę, no pamiętnik kontestatora. Pamiętnik buntownika. Pamiętnik człowieka, który jakąś wolność jeszcze pamięta. Zaduma człowieka zafrasowanego. Co tu jeszcze? W Europie Środkowo-Wschodniej trzeba. O, jest na przykład czasopismo o książce dla dziecka, Gulliver, które otrzymało 37 tysięcy. Tak się nazywa czasopismo o książce dla dziecka? Tak. Aha, czyli to nie są książki dla dziecka, tylko czasopismo, co mówi o książkach dla dziecka. No, najwyraźniej tak jest. No, ale polećmy to jeszcze półeczkę wyżej. Na przykład, co by cię tu interesowało? 60 tysięcy. O, już większe. 60 tysięcy. 60 tysięcy dostał kwartalnik, cytuję, autoportret, pismo o dobrej przestrzeni w wersji papierowo-elektronicznej. Tu zgłupiałem trochę. Powtórzę. Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni. Pismo o dobrej przestrzeni. Mm-hmm. 15 tysięcy kosztuje jedno wydanie tego. Nikt nie kupuje, bo by kupowali, to by nie potrzebowali dotacji. I o czym teraz to jest? No, poszukajcie szybko i możecie do nas zadzwonić. No. Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet sami swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. No. I właśnie o tych plusach i minusach dzisiaj dotacji będziemy rozmawiać, mam nadzieję. Ja mam taką małą anegdotkę, dygresję. Dawaj. Ja byłem w sobotę, miał taki jakby koncert. To nie był, no myślałem, że to będzie koncert, a to był stand-up comedy. A ja byłem tak przy okazji. No i pogadałem z jakimiś Anglikami, bo to oni robili głównie, gadali po angielsku w ogóle. I gość przyjechał do Polski, taki Anglik, robić stand-up comedy w Polsce. Ja się go pytam, dlaczego? Dlaczego on do Polski przyjechał? To takie dziwne. A on mówi, że no w Anglii no jest stand-up comedy, fajnie jest, ale w Polsce to jest tak śmiesznie, że no po prostu to jest takie pole do popisu i przyjechał tutaj, bo ja. I wystarczy przejść ulicą i jest temat, żeby się śmiać. Także siedzi tu już parę lat i pewnie zostanie i pewnie coraz lepiej się będzie miał. No, dobre było! No i dlatego my też nie wyjeżdżamy, bo to w sumie no, będziemy się ja nudzić. Ja nawet wróciłem, powiem, i faktycznie w Anglii jest nudno w porównaniu z tym burdelem, jaki panuje w Polsce. I burdel ma swoje plusy oczywiście, bo może nawet jakieś tam swoje plusy. Ale trzeba pamiętać, żeby te plusy nam nie przesłoniły minusów. No, Sosiu na przykład na czacie mówi, a co z kwartalnikiem dupeczki i cipeczki? To. Także jeżeli chcecie porozmawiać... On zarobi na siebie. Na takie tematy, to zapraszam. Również Aleksander Kwaśniewski się pojawił. Kwaśniewski się pojawił. Taki trochę skrócony Kwaśniewski się pojawił. Więc wpadnijcie na czat kontestacja.com. Także co myślisz generalnie o takich dotacjach? Ja ci jeszcze za chwilę... Jeszcze mam coś powiedzieć? Myślałem, że już powiedziałem. To może ci wymienię... Reakcja mówi wszystko. W takim razie, że dwumiesięcznik strony na przykład dostał 100 tysięcy złotych. Jakie strony? Co strony, to jest? Strony. Wydawane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. To jest w internecie? Nie wiem. Jak pisałem strony, to wychodzą kurs HTML, to chyba nie. To chyba nie. Tak, nie, tak, jakby było strony w internecie, to pewnie by coś takiego było. Strony. No. Ale dobre pytanie, skąd ci ludzie wiedzą, do jakiego urzędasa napisać po to, żeby dostać darmowe pieniądze za nic i co właściwie napisać? Skąd oni to wiedzą? Przecież tego w szkołach się nie uczy. No, Uczą się, to są najpotrzebniejsze rzeczy w dzisiejszych czasach potrzebne. Ale ciebie tego uczyli? Mnie nie uczyli, teraz się też nie uczy. Mnie niczego nie uczyli, ale to przecież jakbym chciał... Ja też nie uczyli. Jakbym chciał, to bym sobie znalazł. Ja nawet sobie kiedyś rzeczywiście sprawdziłem, jak wygląda składanie wniosków, no akurat nie na pismo, bo nie, na to się nigdy nie składałem wniosku, ale takie właśnie na innowacyjną gospodarkę, ten, no to tam po prostu ja... Nie, strony po prostu, tabelki, wiesz, kilkadziesiąt stron, jakieś kwantyfikatory do wyliczenia, jakieś plany finansowe do przodu na, wiesz, tam na kilka lat trzeba podać. Swoją drogą właśnie tutaj znajomy tam pisze, że z kolei jego znajomy wpisał sobie, że kupi sobie komputer za 6 000 złotych tam za kilka miesięcy. Wow. No, więc dotarło te kilka miesięcy, okazało się, że nie ma tego komputera. No, więc on wie, że on bo nie ma komputera za 6 000 złotych. No nie, no, że nie ma tego, że nie ma tego, wiesz, więc on załamany, bo on go wpisał przecież we wniosek, wiesz, europejski. Ale to sprzedawca powiedział, że on mu pójdzie na rękę i go sprowadzi, ale i że go sprowadzi za 4 000. On mówi, że to też niedobrze, bo to za mało i będę musiał korektę wprowadzać i będę musiał się tłumaczyć z tego, ja tak nie chcę, ja chcę mieć za 6 000 złotych. No i to problem, tak? To są dzisiejsze, wiesz, dzisiejsze problemy współczesnych ludzi. To już nie jest, wiesz, jak tam coś zrobić taniej i sprzedać drożej. Nie, to... Ciekawe. A tak a propos, to ja dziś dostałem maila o tym, w którym człowiek opowiada, jak wyglądają inkubatory przedsiębiorczości. Ty wiesz, jak to działa? Takie? No, wiem. Ja myślałem, że to tak ułatwia bardzo życie. A nie ułatwia? Właśnie tak nieszczególnie, bo to dalej płacisz co miesiąc 300 zł. I musisz nie załatwiać, już nie bawisz się z księgowymi takimi różnymi, ale jak chcesz cokolwiek zrobić, to z kolei musisz się zgłaszać do tego swojego nadzorcy, tego inkubatora, dyrektora i z nim wszystko uzgadniać. Więc właściwie na jedno wychodzi, a płaci się dalej co miesiąc za nic 300. No a biuro masz za darmo, czy za te 300 zł? No wiesz, jakby firma w Anglii, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kosztuje mnie 0 zł co miesiąc, więc no, nie, jakie to są inkubatory w ogóle? No, nie co za kura by chciała takie coś wysiadywać? Nie przesadzajmy, aż takie 0 to nie jest, to wiesz. No, wiesz, to jest 0, bo ja liczę te koszty, co miesiąc musisz wpłacać właśnie. No tak, jakieś programy księgowe, jakieś takie wcześniejsze, to, wiesz. To swoją drogą, tego to już nawet nie wliczam. Jakieś konta bankowe, jakieś takie rzeczy, to wiesz, takie droższe konta bankowe, no to nie jest takie, wiesz. Ale tylko to nie doliczyłem też i do polskiej wersji. Ale więc... w Polsce to wiesz, konto bankowe polskie to nie jest aż takie, wiesz, to jest taniocha. No ale mniejsze, no, ale no rzeczywiście... Odliczenia, a pieczątki, nie, a kasy fiskalne. Nie, ja rzeczywiście kiedyś chciałem sobie założyć chyba ten w inkubatorze bodajże chyba w Uniwersytecie Jagiellońskim, jako że ukończyłem tą szacowną uczelnię, 5 lat studiowałem. No, ale to tak, to się płaciło się kilkaset złotych i jedyną właściwie zaletą było to, że miałeś pokój w biurze. No i tyle. Ale, tak, ale akurat ja wiesz, chciałem taki interes zakładać, że ja nie potrzebuję biura, wiesz, tak na stałe, bo to po cholerę ja tam mam ich jeszcze się przez korki jakieś przebijać, więc mogę sobie w domu posiedzieć. No Werde mówi na czacie, ale ludzie sobie inkubatory przedsiębiorczości chwalą mimo wszystko. No tak samo jak ludzie na Syberii sobie chwalą kromkę chleba, no, ale to nie znaczy, że to jest aż takie fajne. Ja się spodziewałem, że to jest, jak sama nazwa wskazuje, inkubator, czyli dla ludzi... takich słabych, biednych jajek, co nic nie muszą robić, tylko się skupiają na przedsiębiorczości, a nie, że i tak muszą chodzić, załatwiać i płacić jeszcze 300. Co to za inkubator jest? To jest takie drobniutkie ułatwienie, właściwie to prawie żadne. To odbierzmy pierwszy telefon, a co by nie. Witaj słuchaczu, jak ci na imię? Obława, cześć. Cześć Obława, skąd się znam, no? Pamiętam to. Dobrze, ja chciałem tutaj troszkę rozwinąć temat, właściwie tak skupić się na tym, bo to, że dotacje nie są słuszne, to wiadomo jest. Tak? I chyba się... Większość ludzi nie wie. No, znaczy tak, w kontestacji wiemy o tym raczej i się z tym zgadzamy chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja nie wiem, bo ostatnio słyszałem sobotnie audycji i tam niektórzy już nie szczególnie chyba. No, tak. Dobrze, to jak ktoś do sobotniej audycji, to zapraszam do komentarzy, ale... No dawaj. Co do tych dotacji. No więc właśnie, powstaje pewien dysonans, ponieważ jeżeli większość lewicowych czasopism dostaje takie dotacje, a prawica jest ignorowana, to czy nie... Znaczy, to jest taka straszna nieuczciwa konkurencja, tak? No bo... W tym momencie jeden światopogląd dostaje pieniądze za coś, za szerzenie swoich poglądów, a drugi musi radzić sobie sam. Znaczy, ja mam takie pytanie, to właściwie To które świadomie? Ja nie usprawiedliwiam tego, że się wtedy kradnie razem z nimi i nie mówię, że tak powinno być, tylko właśnie raczej odwrotnie, no. Takie polityczne, typu krytyka polityczna, zupełnie nie powinny dostać w pierwszej kolejności dotacji. Tak, bo tak samo jak Fronda. A strony mogą. Tak, bo to jeszcze ten, do krytyki politycznej... Nie mówię, że mogą, tylko że pierwszym takim etapem do zdjęcia w ogóle dotacji byłoby pozbawienie czasopism, które dotyczą polityki na przykład. Dlaczego? Pierwszy kroczek. No, bo można argumentować, że z publicznych pieniędzy nie powinno się żadnego politycznego czasopisma promować, tak? Ale dlaczego? Bo ja w ogóle nie rozumiem, na jakiej podstawie się udziela tych dotacji teraz, komukolwiek. Dlaczego politycznych nie można, a można o koniach i o dzieciach i o stronach i o czymś innym? Znaczy no, chodzi... Ja nie mówię, że to jest słuszne cały czas, tylko mówię, że trzeba to robić stopniowo, bo raczej ludzie nie zgodzą się tak, żeby zmienić w jeden dzień cały świat. Ale to okej, okay, to w takim razie to ty byś się teraz domagał się niedofinansowania krytyki politycznej czy dofinansowania Frondy? Będę domagał się, żeby żadne czasopismo, które ma jakikolwiek związek na przykład z polityką, było dofinansowywane. A to w Polsce wszystkie są takie. Czyli to pierwsze, czyli zabrania w krytyce. Powszechnie, to znaczy Historia Żydów, tak, Kwartalnik, raczej nie jest polityczne. Polityka. No jak nie, Żydzi w ogóle nie mają nic w związku z polityką w Polsce. W Polsce Żydzi... Midrasz również zostaje. No dobra, no ale tu nie chodzi o... Tu chodzi o historię Żydów, tak? Ktoś sobie wydaje o historię Żydów, no kurde. I nie ma żadnych poglądów, tak? Na temat tych Żydów. Dobrze, inaczej. Chodzi mi o ścisły związek z polityką. Coś, co się nazywa politycznym gazetą albo wydawnictwem. Zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego, a później będziemy, tak jak wolne konopie walczą tylko o marihuanę, tak będziemy powoli iść w tym kierunku. No to jest chyba lepsze rozwiązanie niż żądanie, żeby wszystko od razu zdjąć i tak krzyczenie. Okej. Okay. Czyli no ja myślę, że wszystko, jak ty, Hugo, myślisz. Czyli nie podpisałbyś się pod, tak już wyprzedzając trochę temat, bo jeszcze do niego nie doszedłem, ale nie podpisałbyś się pod apelem Frondy o to, żeby dać jej dotację. Chciałbym nie dać krytyce i reszcie lewackich tych czasopism, tak? Okej, dobra, dzięki ci wielkie. To był Obława, który prowadzi swoją audycję zresztą również, Kompas Polityczny. I tutaj mnie w takim razie wyprzedził. Rzeczywiście, Kwartalnik, krytyka polityczna, to widać w Empikach. Bywasz w Empikach, Martin? Bywam czasami. Bywasz czasami. To ostatni sklep z czasopismami, który powstał i z książkami pozostał. Więc tam rzeczywiście krytyka polityczna jest na półce. I jej autor również się pojawia w mediach. Bardzo często. Ja nie rozumiem tego fenomenu zresztą, ponieważ prezentuje on sobą poziom intelektualny kijanki. Czego nie rozumiesz, to pasuje. Takiej kijanki, która przeczytała być może ze 100 książek, ale wciąż jest to kijanka. Więc Kwartalnik wydawany, w którym jest szefem naczelnym bodajże, dostał ile, Martin, jak myślisz? No z 50 tysięcy. Blisko. Został 140 tysięcy złotych. I dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie. No właśnie zrobili, że jest krytyka polityczna teraz. I nie tylko polityczna, ponieważ pisma, które nie dostały wyjątkowo w tym roku tej dotacji, a w poprzednich latach dostawały, podniosły protest, że jak to tak można, że krytyka polityczna, no która prezentuje no jednakże jak bardzo pogląd tam marksistowsko-leninowsko-chavezowski. Kijankowy też. Kijankowy również. Dostała 140 tysięcy złotych z podatków naszych przecież, a nie dostało pismo Fronda, tutaj wspomniane przez Obławę przed chwilą. No. No, które napisało w oświadczeniu, czy tam we wpisie na blogu, czy gdzieś. W każdym razie napisało, że dotychczas dostawało te dotacje co roku, a w tym roku po raz pierwszy nie dostało. No, a najwyższą właśnie sumą 140 tysięcy, to oni chyba coś nie doczytali tutaj, bo piszą, a nie, dobrze, okej, przepraszam, 140 tysięcy, najwyższa dotacja, dostały między innymi krytyka polityczna, czasopismo Więź, Znak, książki, w tygodniku Magazyn Literacki i Republika Nowa. O. No. A 100 tysięcy dostał Przegląd Polityczny, a propos polityki jeszcze. Ciekawe. Również lewe pismo, nie? Czy lewe, a propos lewego, bo no. co to w ogóle znaczy? Bo my, czy my, kontestacja jest lewicowa? No, tak nam zarzucono w mailu wczoraj. Właśnie, no może byśmy się załapali. Czy dzisiaj, wczoraj? Wczoraj ktoś nam zarzucił w mailu, ponieważ wspomniał nam o akcji wspierania kombatantów, zdaje się, przeprowadzonych przez narodowców jakiś, nie wiem, przez NOP chyba i kogoś tam jeszcze. No i żebyśmy się dołączyli, pomimo tego, że mamy lewicowy stosunek do tego rodzaju spraw. Tak, mamy stosunek, tak, to prawda. No, więc mamy lewy, czy nie? No, ja mam stosunek. Ja to wszystko serdecznie stosunkuję i na tej zasadzie mam stosunek. Ale że lewicowy jest, to ja się zastanawiam, skąd ktoś wziął ten pogląd, że lewicowy. No, kontestacja jest lewicowa teraz, wychodzi na to. Wielkanocna paczka dla kombatantów, sobie wpiszcie w Google, to sobie zobaczycie. Także jeżeli chcecie, to wesprzyjcie, jeżeli nie, to nie, to w każdym razie mówię. Mówię, że tak. Ja już chyba wolę, żeby mnie szufladkowali, że jestem lewicowy niż prawicowy, bo jakąś szansę mam na rozmowę jeszcze chyba z kimkolwiek. Nie wiem, tak mi się wydaje. Jakby mnie zaszufladkowali do prawicowej, to by się mnie bali bardziej. A do lewicowej to wydaje taki mi się żałosne. Jesteś taki jak wszyscy. No i nie bez powodu na stronie kontestacji, gdzieś w misji kontestacji napisaliśmy, że nie jesteśmy prawicą ani lewicą. Nas ten podział w ogóle nie interesuje, ani nas nie za bardzo obowiązuje. Bo tak napisaliśmy i nigdzie nie używamy tego słowa, tych słów na naszej stronie. Mhm. No. Felix, w mojej kwestii obyczajowej może jest lewicowa kontestacja. Nie wiem, na jakiej zasadzie, bo żaden z nas nie jest gejem, bardzo cenimy rodzinę i jesteśmy bardzo otwarcie, deklarujemy się jako chrześcijanie i trzymamy się Biblii z uporem maniaka w ogóle. Także to bardzo ciekawe, nie? No, ale jesteśmy lewicowi. Nie, ale lewicowi. Bo może, nie wiem, nie strzelamy do gejów. Może powinniśmy, jakbyśmy na przykład, tak jak wspomniane tutaj organizacje, które wspierają kombatantów, powinniśmy zbutować jakiegoś tak geja i wtedy bylibyśmy prawicowi. No musimy używać tonu ogólnie takiego bluzgotliwego, żeby, ale, bo inaczej to nie jesteśmy prawicami. Ale niestety prawica charakteryzuje się w Polsce brakiem poczucia humoru, więc to jest też bardzo charakterystyczne. To zresztą bardzo dobrze widać po tym nowym piśmie, które powstało, czasopiśmie, nie wiem, jeszcze bez dotacji rozumiem w tym roku. Jak ono się nazywa? Może nie śmiej się? No coś takiego, to z tym, że na końcu nie wyleciało mi z głowy. W każdym razie firmowane takimi ponurymi plakatami na mieście i takimi ponurymi reklamami, że oni się nigdy nie śmieją, tacy są, wiesz, poważni i... No i to bardzo dobrze pokazuje zresztą charakter gazety i charakter całego środowiska, które firmuje ta gazeta. To są ludzie, no, którzy uważają śmiech jako jakieś bluźnierstwo. Jako coś, tak, i tu się film Imię Róży się przypomina troszkę. Coś, co tak, nie przystoi zupełnie. Coś, co jest nie na miejscu. Nie Boże, to nie jest Boże. Nie? No, dokładnie. I za coś takiego powinno się walić w mordę od razu, jeżeli ktoś się... Że co od razu walić w mordę? Starczy zbluzgać i wyobrażać człowieka takiego I powiedzieć mu lewaku. I wtedy będzie wszystko wiadomo. Tylko muchu. Czasami jeszcze... Czerwona, hołoto. Jeszcze jak już po trzech piwach są tacy ludzie, to mogą powiedzieć ty Żydzie. I to znaczy właściwie to samo. Prawda wy, tak? In vino veritas nagle... Ale odbierzmy Skałę, bo on zawsze ciekawie mówi. Cześć, Skała. Pod warunkiem, że mówi. Halo? Za pierwszym razem zawsze nie ma mikrofonu, to trzeba... Tak, to zawsze trzeba... Za trzecim, odgrzewany. Trzeba go odbierać za trzecim razem. No to do widzenia, Skała. Ja sobie myślę, że na jakiej zasadzie ludzie rozumują? Myślę, że tak, wchodzą w stronę kontestacji, widzą poczucie humoru. Czyli na pewno nie prawica. No, ale jeżeli nie prawica, no to już wiadomo, że lewica. No, bo coś, tak, by innego. Tak przebiega rozumowanie w Polsce i no bo chyba, nie, tak mi się wydaje, nie? Nikogo nie stać na to, żeby pomyśleć, że może jeszcze jest trzecia droga. Wszak nogi tylko dwie mogą być, bo każda trzecia noga to już jest zła noga. Witaj, jesteś na antenie, jak ci na imię? Halo? Cześć, możesz się przedstawić, będziemy wiedzieć, jak się odzywać do ciebie. To cześć. Co masz do powiedzenia? To leci, czy... Leci, leci. Jesteś na antenie, na żywo. Odnośnie tych dotacji. No, brał czy nie brał? No ogólnie mam takie zdanie, że wszystko, co bierze państwowe dotacje, to zaniża swój poziom. Mhm. Bardzo łatwo to można zobaczyć na przykładzie filmów niemieckich o grach komputerowych. Pan albo filmów polskich, jest... na przykład Barei. Też. Ryś, tak, o to chodzi. Misi, te wszystkie inne, no to są z innej epoki filmy, ale na tej samej zasadzie działało wszystko, więc można się uczyć. Tak, ale osobiście to wolałbym, żeby dotacje były na narkotyki, wtedy to najszybciej by został ten problem rozwiązany. Cały rynek narkotykowy upadł zaraz. Też nie wiem dlaczego, ja się zastanawiam, jakie są, jak tu przebiega rozmowa. Jak państwo walczy z bezrobociem, to bezrobocie rośnie. Jak walczy o lepszą opiekę zdrowotną, to dopada na łeb, na szyję. Czyli... No, że odwrotnie jest zawsze. Najprościej byłoby dać dotację dealerom. Wtedy dobry rynek, pomysł może być, bo... No bo wtedy nie mieli motywacji do pracy już więcej. Ja bym podpuścił państwo, żeby walczyło z wolnością w takim razie. O, bardzo dobry pomysł. Aktywnie. A ty byś nie wziął dotacji, gdyby ci dawali 100 tysięcy złotych? Nie, po Hugo, to nie dają, to się to musisz postarać i połazić z tymi papierami. No, nie? Tak, no ale to wiesz. Jak widać, niektórym się opłaca. Wziąłbyś czy nie wziąłbyś 100 tysięcy? Ja? Ty. Raczej nie. Bo? Po co mi? Skoro dodrukują dla mnie 100 tysięcy, to i drukują dla sąsiada i dla reszty. No a tak to wydrukują. Żadnej wartości to dla mnie nie ma. Wydrukują dla sąsiada, a dla ciebie nie? I tak zamierzam do Argentyny wyjechać. No i tą postawę niestety rozumiem i chyba popieram coraz mocniej. Dzięki ci wielkie. Chyba... Mnie to nie przekonuje. Co, Argentyna, czy co? Nie, że, żeby nie wziął jednak. Coś czuję, żeby wziął. Ja czuję, że większość ludzi by wzięła, bo jak przychodzi co do czego i widzisz tyle pieniędzy, to sobie myślisz, no jak nie wezmę, to ktoś inny weźmie i tak dalej. No i przynajmniej ja z tego zrobię pożytek i tak się dajesz wciągać. A potem zamiast robić swoje, to spędzasz 85% czasu na biurokracji. Dlatego się już nie wlicza w koszty. No wiem, że najlepiej jakbyśmy przeprowadzili eksperyment i po prostu te... Rozdali. Weźmiesz? Nie wezmę. A tutaj to walizka, to masz. To weźmiesz czy nie? To wezmę. No. ale nie stać nas na takie eksperymenty jeszcze wcieleniowe. W każdym razie wracając do Frondy, bo Fronda jest tutaj znana jeszcze już z kontestacji, jako że no, muszę powiedzieć, że bardzo czasami, od czasu do czasu. Występowała tutaj jakby tak za pan brat, ponieważ zdowory sądkowo czasem myśli i tak było nam z nimi po drodze. Myślę, że wciąż jest w wielu kwestiach. I Fronda ta, która nie dostała tej dotacji, no tutaj załamała ręce. Igor Jankę, który tutaj się bardzo zaangażował w to, żeby właśnie te gazety, które nie dostały, dostały. Czyli no, on się zdaje się wstawił za Presjami, za Śląskiem, Europą, to jest taki ten pismo, oraz za Frondą. I tam, nie wiem, zadzwonił bodajże, czy napisał, czy zadzwonił do ministra, który go zapewnił, że on zwiększy limit tych środków. I że przyzna więcej, żeby starczyło również dla całej reszty. I chwilę później Fronda opublikowała takie oświadczenie, takie już większe, że ona bardzo dziękuje wszystkim, którzy się zaangażowali w tą akcję, że tak, w tą akcję, no, przyznania im dotacji, zdaje się, że podziękowała portalowi w polityce, podziękowała Rzeczpospolitej, gdzie był artykuł, oczywiście Igorowi Jankę, Tomaszowi Terlikowskiemu i że oni bardzo dziękują i że oni właściwie tak, wiesz, są tacy, jakby to powiedzieć, no to jest dla mnie trochę, ja nie wiem, bo to chyba strasznie starobodne jest poczucie honoru jakieś, ten, ale tak, że... Tacy z kolan właśnie, wstają z kolan i dziękują wszystkim, że ci politycy Być może dadzą im te parę złotych, te 100 tysięcy, żeby mogli dalej trwać i głosić swoje chrześcijańskie czy katolickie poglądy. Co myślisz, Martin? To się jakoś nie kłóci? Myślę, że ja jestem w ogóle zdziwiony cały czas, że Fronda brała dotację do tej pory, bo to mnie zaskakuje straszliwie. Ja też nie wiedziałem, muszę powiedzieć, że ja też się dowiedziałem dopiero po tej całej akcji i to mnie zniesmaczyło bardzo. Ja nic nie rozumiem teraz z tego. No przecież ich poglądy były takie dosyć chyba, no, za wolnością raczej osobistą, nie? Mhm. No takie... Przeciwko kradzieży, takie różne. Takie odnosiłem wrażenie dotychczas, że no tak właśnie było, że takie jest nowoczesne, że to wiesz, no, katolicki, fajny, nowoczesny, wolnościowy Ja bym jeszcze zrozumiał, gdyby wzięli i mieli przy tym obrzydzenie trochę do siebie i starali się jakoś o tym zapomnieć jak najszybciej i poszli na wódkę i zapomnieli, a ci się jeszcze tym chwalą, dziękują, jakby to było coś takiego... pięknego, że można od kogoś wziąć pieniądze. I tak, wiesz, i tak... Z przymusu i z przemocy. Ale zauważ, że jest taka postawa trochę taka na kolanach, że my prosimy cię, polityku, prosimy cię, ministrze Zdrojewski, daj nam pieniądze, bo nie potrafimy sobie sami zarobić na życie. Więc ukradnij reszcie i daj nam, żebyśmy mogli dalej uświęcone swoje myśli głosić i nawracać społeczeństwo na swoje... Za pieniądze zabrane im. Zabrane im pieniądze. To jest interes, żeby pranie mózgów za twoje własne pieniądze, które ci zabiera ktoś z przemocą. Nie? No, powinien przyjść na spotkanie, do mnie zapukać przedstawiciel Frondy i powiedzieć: słuchaj, Kosiński, ty i tak już za to zapłaciłeś, więc... Powiedział: słuchajcie, Kosiński. To wpuść mnie, bo przecież co będziesz marnował swoje pieniądze, które ja i tak już mam twoje, to no. No to ja bym powiedział, twoja żona już tam raz była u mnie na herbacie, to weź mi ją, zostaw całą. Marnuje się. Mamy słuchacza na antenie, cześć. Halo, cześć. Z tej strony Patryk, fagocista. Cześć, Patryku. Cześć, Patryk. Co tam? No, cześć, Martin. Cześć, Hugo. Witam, kontestatorzy. No, ja dzwonię prosto spod wielkiego licznika długu publicznego. Wczoraj, w sobotę tam byłem. Centrum Warszawy, no? Wciąż rośnie. Cały czas. Tak, tak. No i właśnie słuchałem sobie przez internet waszej audycji o dotacjach i słyszę, że jesteście bardzo anty. No, nie da się ukryć. Chciałbym obronić dotacje. Mianowicie moja rodzina ze wschodu Polski bardzo mocno siedzi, że tak powiem, w rolnictwie i to jest akurat ta gałąź, że tak powiem, nie wiem, działalności gospodarczej, która zdecydowanie potrzebuje dotacji i te dotacje są bardzo wartościowe dla niej, ponieważ rolnicy w zimie mają czas, żeby wypełnić tą papierkową całą robotę, wiedzą dokładnie, na co im ta dotacja się przyda. Nudzi im się po prostu. I pieniądze, które dostają, inwestują nie tylko w ziemię, ale też na przykład w maszyny, które znacznie, bardzo, bardzo znacznie podnoszą wydajność tych właśnie małych przedsiębiorstw, średnich i dużych, tak, którymi są... Całkiem słusznie. Od tego są kredyty, tak, po prostu. Bierze się normalne firmy kredyty, inwestuje się i się potem przynosi zyski. No, i się spłaca. Tak, tylko widzisz, akurat w tym przypadku kredyt zwolniłby nieco to tempo jakby przyrostu zysków z tego, nie zwolni, właśnie, z, tego bo z tej działalności. Teraz jest zwolnione tempo, bo przecież to jest nieefektywny ten sposób inwestowania. Tak naprawdę to nie są kredyty. No czekaj, bo nie bierzesz pod uwagę pewnych kosztów. To, żeby dać dotację, trzeba najpierw zebrać te pieniądze. Zbieranie pieniędzy przez państwo, nawet jeżeli to traktować jako taką rodzaj kredytu, jest potwornie kosztowne. Dużo bardziej się opłaca części gospodarki normalnie kredyty brać. No wiesz, ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja mówię tylko w tej realnej sytuacji, w tej, którą mamy, w tej konkretnej chwili i w tym roku, te dotacje, no akurat w przypadku rolników bardzo, bardzo się opłacają i to nie tylko tym, którzy biorą nie opłacają te dotacje. Się. Robisz tutaj milczące założenie, robisz tu jedno milczące założenie, że rolnictwo musi istnieć, bo musi. A dlaczego musi, pytanie? Nie, nie, nie. No? Słuchaj, nie ma żadnych ukrytych założeń. Jest jedno jasne. Słuchaj, no to dlaczego nie mógł po prostu zwolnić się z tej pracy albo zostawić tą ziemię i zrobić coś innego? No, cóż, myślę, że po prostu tutaj bierze też tradycja w górę. No i to, że jest możliwość przyjęcia tej dotacji. Przypominamy płacić za tradycję. No jeżeli coś się nie opłaca, znaczy, że nie jest potrzebne. Jedzenia jest za dużo po prostu, więc po jakiego grzyba ci ludzie produkują tyle jedzenia? Ceny są za niskie, im się to nie opłaca. Jeżeli się coś nie opłaca, to rynek mówi przez to, że to jest niepotrzebne, jest tego za dużo, podaż jest za duża, ceny są za niskie, więc trzeba wtedy zostawić tą działalność, bo jest niepotrzebna, jest mniej, za mało potrzebna i zająć się czymś innym. I to jest normalne w ciągu historii. No tak, Martin, tylko świata, widzisz, ty mówisz o świecie, który ja bardzo popieram i o który bardzo chętnie walczę, jak tylko mogę. I który mam nadzieję, że kiedyś się pojawi, tylko ja tak jak mówię, ja cały czas komentuję tylko i wyłącznie sytuację, którą zastałem i która jest w danej chwili. No ale ja też. Jeśli coś się dzieje w Egipcie i w całym tym, w całej Afryce i nagle rząd europejski stwierdza, że no dobrze, no to w takim razie będziemy wspomagali importowanie żywności z Afryki i nagle nakładają jakieś embarga, wszystko jest tak kontrolowane, no... No to tam jest tak samo źle i tak samo głupie. Po prostu gospodarka najlepiej się ustawia. Absolutnie tak. Jest no, zostawiona sama sobie. No ja uważam, że tak powinno być, tylko że tak jak mówię, no w sumie to już koniec mojej wypowiedzi, bo chciałem tylko skomentować to, co jest. No ale mówię, dobrze, że działacie i mam nadzieję, że razem coś w końcu zmienimy i żeby było właśnie tak, jak ty mówisz, a nie tak, jak ja komentuję. Dzięki ci wielkie. To był Patryk. Będziemy razem działać. Dosyć ważna jest kwestia tutaj. Likwidacji dotacji w rolnictwie również. Czy robiliśmy tą audycję o rolnictwie? Dlaczego rolnictwo, znaczy tutaj się ktoś zbulwersował na czacie, rolnictwo nie musi istnieć, Gottfadry powiedział, no musi istnieć, ale pytanie, ile tego rolnictwa jest? I jakie i gdzie? Na to pytanie odpowiada sam rynek. Znaczy rynek zostawiony sam w sobie optymalizuje zawsze ilość tego, co się wytwarza. Bo jeżeli się wytwarza czegoś za dużo i jest to niepotrzebne, to spadają ceny, przestaje się opłacać. I dobrze, bo inaczej by było tak, że jakiś jeden towar zalałby nas wszystkich i musielibyśmy cały czas jeść wyłącznie marchewki, które by były po pół grosza. I co? I nic więcej by nie było. No, to jest bez sensu. Dlatego się rynek reguluje cenami, żeby było wiadomo, co się opłaca, a co nie. Ale na rynku muszą się ludzie cały czas przekwalifikowywać. Muszą nadążać cały czas za zmianami. I dotacje robią całą rozpierduchę. Po prostu niszczą cały ten system. Mhm. Przez to mamy rzeczy, które są nam niepotrzebne po absurdalnych cenach. I ludzie robią rzeczy, które są niepotrzebne innym ludziom, którzy tego też nie potrzebują. I wszyscy dopłacamy do, po prostu wyrzucamy pieniądze w błoto normalnie, są niszczone pieniądze. Efekt, nasz wysiłek po prostu idzie na marne. Robimy za dużo jedzenia i nie ma co z nim zrobić, musimy je wyrzucić. No przecież to wszystko kosztuje czyjąś pracę. I jeżeli wydawanie krytyki politycznej w papierze kwartalnika i dawanie do empików, czy do księgarni, tak, czy do sklepów z prasą się nie opłaca, ponieważ się to nie bilansuje, więcej się wydaje niż się zarabia, to należy co zrobić? No zmienić, robić coś, co jest potrzebne, dokładnie, czyli za coś, co ludzie płacą. Albo poprawić efektywność tej firmy, bo może działa niedobrze, a może działać lepiej, może się jakoś inaczej finansować, albo przestać wydawać, zrobić coś innego. Może zrobić tylko w internecie, może tam będą czytać. Wiecie, kontestacja jest w internecie na przykład, bo by się nie opłacało kupowanie koncesji, nadajników i tak dalej, bo się nie opłaca, tak? No więc ja nie wiem, dlaczego się toleruje taką mentalność, że albo w ogóle jak może człowiek, jaki rolnik albo ktoś, kto robi krytykę polityczną, żyć w przekonaniu, wiedząc na 100%, że robi coś, co jest nikomu niepotrzebne. Robi robotę, którą wyrzuci potem do śmieci i cieszy się, że dostaje za to pieniądze. No dobrze, pieniądze dostaje, ale jego praca po prostu pójdzie sobie w powietrze. No, pracuje robiąc nic. Przelewając pustego w próżne i za to dostaje pieniądze. No to przecież to nie jest sposób na życie w ogóle. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego rolnicy się tym cieszą, że mają dotacje, a jednocześnie nie robią wiedzą, że nie robią nic potrzebnego dla innych. No. Gadam jest z nami. Cześć, słuchaczu, Gadamie. No witam, Aleksander Kwaśniewski. A, witamy szanownego pana. Poznałem w procentach w głosie. Nie, jestem trzeźwy od wczoraj. Dlatego takim smutnym. No i to wypij lepiej, bo to... Nie, już wypiłem i nie mam czego pić. Wracając do tematu. Dotacje mu się skończyły. Wracając do tematu. Trzeba też brać pod uwagę to, skąd te pieniądze się biorą na dotacje. No jeśli taki rolnik produkujący buraki bierze pieniądze z dotacji na te buraki, a potem je sprzedaje, to tak naprawdę konsument płaci dwa razy. Tak. Raz w podatkach, raz tam, nie wiem, w sklepie. I któregoś razu uderzyło mnie to bardzo, dotacje. Tak szedłem sobie w moim rodzinnym mieście, koło sklepu z glazurą. I taka wielka, wielka tablica wisiała, że w ramach tam zwiększenia konkurencyjności otrzymaliśmy dotacje z Unii Europejskiej na tam 1 200 000 zł. No ludzie kochani, 1 200 000 sklep z glazurą dostał na zwiększenie konkurencji. Dobry był. Prywatna firma. No, ja ci powiem więcej, że to jeszcze w rolnictwie, wracając do rolnictwa, to jest jeszcze większy absurd, bo ponieważ rolnicy bardzo często dostają dotacje na to, że czegoś nie produkują, czyli że przestrzegają limitów produkcji, żeby ceny były wyższe. Wobec tego wtedy konsument po pierwsze płaci podatki na dotacje do rolników po to, żeby potem zapłacić wyższą cenę w sklepie, ponieważ wprowadzono limity odgórne, żeby cena była wyższa niż rynkowa zwykle. O, i tak jest w wielu produktach. I tak się zastanawiam, jaka idea przyświecała ludziom, którzy zdecydowali o wprowadzeniu tych dotacji. Jaki to w ogóle ma sens logiczny? Wszelkich? Czy jakichś konkretnych? Wszelkich, konkretnie wszelkich. A, to każda inaczej. No, to no. Tak samo wiesz, z podatkami jest. Jaki jest sens prowadzenia podatków? To też no, każdy inne uzasadnienie. Jakiś tam sens jest podatku. No, to no. Dotacji też jakiś tam jest. Ale nie, no podatki są potrzebne na wojsko, na takie rzeczy, które są potrzebne państwu, a te dotacje tak naprawdę psują rynek. No jakie to jest zwiększenie konkurencji, gdzie sklep z glazurą dostaje milion? No, no to jest, wiesz, konkurencja. No to tak jak wyjaśnił nam poprzedni słuchacz tutaj, Patryk chyba, że no wtedy sklep z glazurą kupuje sobie nowe maszyny i zatrudnia pracowników, czyli rośnie nowoczesność danego zakładu, czyli całej gospodarki w mniemaniu urzędnika, oraz rośnie zatrudnienie. To może inaczej. No. Sklep z glazurą, który nie potrzebuje dotacji, bo sobie radzi na rynku, może sobie spokojnie rozwijać działalność. A tak, jeden sklep dochodowy, który przynosi dochód, nie dostanie dotacji. Sklep, który przynosi straty, dotacje dostanie i wtedy ktoś, kto w sposób jakby uczciwy i prawidłowy prowadzi działalność, musi ją zwijać. Tak jest. No tak właśnie jest. To jest bardzo często występujący efekt, jest w mojej branży, bo ja się na rolnictwie i na glazurze nie znam specjalnie, ale znam się na nowych technologiach. I firmy nowotechnologiczne, no firmy tak z branży IT dostają dotacji na potęgę. To nie jest tylko ten program 8.1, który jest tam dla małych czy średnich firm, tylko jest dużo więcej różnych programów, gdzie duże już bardzo firmy dostają no miliony złotych. I to właściwie jest masowe zjawisko na rynku. Dlatego to jest w ogóle aż dziwne, że to jakoś działa, ponieważ jest to w taki sposób wypaczony rynek, ponieważ jedni dostają pieniądze. To nie jest nic dziwnego właśnie. Czemu nie jest dziwnego? Jest dziwne. No nie ma nic z tym nic dziwnego, bo tak zawsze jest. Póki są dotacje, to będzie działało i wszyscy będą zadowoleni. Problem się pojawi wtedy, kiedy skończą się pieniądze i okaże się, że nie zainwestowano i one już nie przynoszą teraz zysku. Tak, ale znaczy, te dotacje zawsze się muszą skończyć kryzysem, tąpnięciem potwornym, bo po pierwsze właśnie eliminują uczciwą konkurencję, przeżywają jakoś ci, co biorą masowo dotacje. Ale dotacje się muszą skończyć za chwilę, bo nie ma, no bo produkcja spada cały czas. Bo produkuje się powietrze, produkuje się bzdury zupełne, albo się nic nie produkuje, bo się żyje na tych dotacjach. Więc zaraz się skończą te dotacje, bo się będą musiały skończyć i co wtedy będzie? Ale dla mnie jest dziwne to, że po prostu są bardzo nierówno podzielone te dotacje. Rozumiesz, że po prostu że firmy dostają... Dotacje. No to właśnie o to chodzi, że im więcej dotacji w danym jakimś segmencie rynku, tym bardziej rozregulowany właśnie ten rynek, bo nie wiadomo tak naprawdę wtedy, co się de facto opłaca, a co nie. I w momencie, kiedy rzeczywiście się skończą te dotacje, no to będzie zupełna rozpierducha, bo ludzie będą w ogóle, właśnie już są w tej chwili, de facto są tacy, znaczy nie wiedzą, co się opłaca robić, a czego się nie opłaca robić. To jest podstawą w biznesie i w gospodarce, ponieważ powinien być jakiś, znaczy inaczej, przedsiębiorcy kierują się skalą zyskowności, tak? Jeżeli w coś inwestują, jeżeli biorą kredyty, jeżeli robią plan długoletni i tak dalej, podczas gdy jak jest rynek dotacji, to nie mają bladego pojęcia, co się opłaca i potem dojście do jakiejś normalnej sytuacji, myślę, że zajmuje co najmniej kilka lat. No, przez kilka lat żadne przedsiębiorstwo nie przeżyje, które jest w stanie rozpierduchy kompletnej. Po prostu no, masowe bankructwa. I tak będzie, kiedy się skończą te dotacje i ludzie będą musieli robić o własnych siłach, ci, co teraz żyją z dotacji. A jeżeli coś chcesz dodać, gadam? Znaczy, Aleksander? Tak, tak, tak. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że o tym, jak te pieniądze często bywają wykorzystywane w jakiś bzdurny sposób. Kiedyś miałem praktyki w takim zakładzie, gdzie jakiś taki starszy inżynier mnie pyta, tak siedzi, pyta, ile teraz kosztuje najdroższa tam klawiatura czy mysz do komputera? Właśnie, ja taki zdziwiony pytam, skąd to pytanie? On mówi, że ma problem, bo dostał 10 tysięcy dotacji na komputer i teraz musi wykazać, na co on wydał. I tak siedział i się głowił, jak tu złożyć komputer za 10 tysięcy złotych. No, to są życiowe problemy dzisiejszych przedsiębiorców. Znaczy, to była taka Oj, sorry, mały wypadek. To była taka, powiedzmy, półpaństwowa taki instytut. Niby tam na własnym rozrachunku, ale jakoś tam pod Ministerstwo Obrony podchodził, jakieś coś takie zakręcone, sami nie wiedzieli. Nie potrafili mi powiedzieć, czy to działa na własny rachunek, czy nie, no ale właśnie z takimi problemami się stykali. Dzięki ci wielkie, Aleksander. To był sam Aleksander Kwaśniewski u nas. No i to było, no to właściwie to jest dobry przykład. Dobry temat, dobry przykład i w ogóle telefony się rozdzwoniły, jak to zwykle bywa w ostatnich 15 minutach. W skrócie powiem, że no Fronda popełnia samobójstwo, biorąc dotacje. Dlatego, że dotacje się skończą, to jest pewne, że się skończą w którymś momencie i zostaną w sytuacji, kiedy będą musieli zbankrutować natychmiast, bo uzależnieni są wyłącznie już od dotacji. Oni już nie prowadzą tego pisma rynkowo w takim razie, tak mi się wydaje, nie? Tak, ponieważ jak się ma pewne źródło dochodów, może tak, jak kontestację tak rozwijamy, może tak powiem z naszego podwórka, to my kalkulujemy pewne wydatki proporcjonalnie do przychodów, tak? I to jest naturalne. I pewne musimy rezygnować z niektórych rzeczy tak samo, oni nie muszą, więc będą wszystko kupować i inwestować na prawo i lewo. I bo to co najważniejsze, bo to nie są tylko takie jednorazowe koszty, tylko się pewne stałe koszty generuje, ponieważ no to jak coś idzie dobrze, to się inwestuje i się jakby ma większe koszty i większe przychody, no to jest oczywiste. Więc jeżeli na przykład dostajesz tak znikąd nagle 200 tysięcy, potem 200 tysięcy, 200 tysięcy i potem myślisz, że w przyszłym roku też dostaniesz 200 tysięcy, no to planujesz tak, jakbyś je dostał w przyszłym roku, a potem nagle się okazuje, że nie, jak widać w tym przypadku. I jest raban, nie? I trzeba błagać na kolanach, trzeba tracić w ogóle całą twarz, cały honor, nie wiem, no całą swoją jakby... No nie, to jest dla mnie samobójstwo rzeczywiście, jeżeli chodzi o Frondę, bo wizerunkowo jest to tragedia. No, ja po prostu, no to jest w tej chwili chyba wszyscy rozsądnie myślący ludzie, a tacy właśnie czytali Frondę jednak, ponieważ do nich mam bardzo duży szacunek, do czytelników Frondy, no to ja myślę, że oni tutaj wyczuli ściemę teraz. No, to jest ten. To ja może puszczę reklamę. Cicho, Martin. Wolne i otwarte oprogramowanie. Technologia. Społeczność. Śmiałe wizje i innowacyjne zastosowania. Programujesz, używasz, jesteś pasjonatem? Prowadzisz biznes oparty o wolne oprogramowanie? 4, 5 i 6 marca. Zapamiętaj te daty. 5 Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Białej, Podbeskidzka Społeczność Użytkowników Jądra oraz Rudno zapraszają do Bielska Białej na 4 dni wolnego oprogramowania. Referaty, dyskusje, imprezy towarzyszące, skoncentrowane w 3 dniach. Wszystko, co najbardziej interesuje starsze i młodsze pokolenia geeków, przedsiębiorców, nauczycieli, studentów i uczniów. Wszystkich sympatyków i użytkowników wolnego i otwartego oprogramowania. Rozpoczęcie między 14 a 15 w auli Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Filarowej 52. Więcej informacji na dwo.org.pl i psuje.org. Polecają organizatorzy i partner medialny konferencji, internetowe radio wolnościowe Kontestacja. Odeszli czerwoni, pojawili się czarni. To ten burdel zamienili na cyrk stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. Jest 28 lutego, godzina 22, prawie słuchacie kontestacji radia Ludzi Wolnych, radio, który zajmuje się tematami takimi, jakimi się gdzieś indziej radia inne nie zajmują i w sposób taki, jaki się zajmuje właśnie, czyli z udziałem słuchaczy aktywnym, to widzę po tych wszystkich tutaj okienkach, które mi wyskakują, ponieważ można dzwonić na nasz numer telefonu 222-195-321 lub na Skype'a kontestacja.com i się wypowiedzieć tutaj, jeżeli się tylko się wbijecie na antenę, a dzisiaj rozmawiamy o dotacjach, o tym, czy należy je brać, czy jest przyzwoitym, żeby je brać, może w ten sposób, bo chyba tak dosyć pobocznie poruszyliśmy ten wątek, skupiając się na ich samemu wpływowi, szkodliwości, tak powiem, szkodliwości na gospodarkę, która jest według tak mnie moralnie, tak? Dosyć czy oczywista. Tak, ja chciałbym się teraz zapytać właśnie, czy, bo to jak fronda, tak? Na przykład, bo to jest nasz przykład dzisiejszy. No. Fronda, która dostaje co roku dotacje kilkaset tysięcy złotych, nagle ich nie dostała, ponieważ, nie wiem, to pokłóciła się z politykami, nie wiem, a może ktoś ich przeoczył, nie wiem. Wszystko jedno. I musi błagać na kolanach, żeby dajcie nam te pieniądze, bo sami nie potrafimy sobie zarobić, ani nasi czytelnicy nie chcą nam dać tych pieniędzy, żebyśmy mogli sobie wydawać to pismo. Wobec tego przyznajemy otwarcie, że jesteśmy niepotrzebni i nieudolni jednocześnie i musimy żyć z kradzionych pieniędzy. Czy ty byś wziął te pieniądze, czy nie? Czy ty powiedziałeś, że tych fronda popełnia samobójstwo? Ja bym zbankrutował, bo to znaczy ja bym po pierwsze ich nie brał tych pieniędzy, bo to wiem, że mnie doprowadzi do samobójstwa i bankructwa w końcu. Czy problem, bo efekt działa tak, że no po prostu kupiłbym sobie drogie biuro, drogie serwery i wszystko drogie, bo mnie stać, bo mi tak wychodzi z budżetu. I w momencie, jakbym nie dostał tego na utrzymanie potem już tego biura i tego wszystkiego, to bym musiał albo zbankrutować, albo znaleźć znowu jakieś źródło. No nie ma innego wyjścia. No więc pewnie tak właśnie to zrobili. Zamiast szukać najtańszych, efektywnych rozwiązań, jak to się robi na rynku, bo cię zmusza do tego sytuacja i brak pieniędzy, to oni nie mieli tego bodźca przez całe lata najwyraźniej, żeby szukać najtańszych rozwiązań. Tak jak my tu w kontestacji robimy coś za naprawdę grosze, robimy to samo, co robi fronda, za prawdopodobnie 10 razy więcej. No to kto wytrzyma, my czy fronda? Tak. Marek, cześć, jesteś tak. z nami tutaj na antenie. Tak. Witam. Cześć, wyłącz radio. No. W momencie, ja sobie przyciszę tylko samo radio, bo po prostu mam to opóźnienie takie śmieszne i będzie ciężko mówić. Bo się sprzęga. Dobra, ja chciałem drugi front zająć. Wal. Wszyscy tutaj nadają na te dotacje z Unii Europejskiej. Mhm. A ja wam powiem, że biorąc przykład na przykład tego człowieka, który tam mówił o rolnictwie, zresztą Martin dzisiaj też strasznie jedzie na to rolnictwo, nie wiem, czy nie lubi ziemniaków, czy co. Lubię, bardzo lubię, tylko bym wolał, żeby było tyle, ile trzeba za taką cenę, jaką być. To dam taki prosty przykład. Siedzi sobie rolnik na tej zacofanej polskiej wsi, bo nie ukrywajmy, że taka jest. Siedzi przed telewizorem, pierdzi w kanapę, dookoła gania pięć dzieciaków, przychodzi kumpel z flaszką co wieczór i walą sobie przed telewizorem i satelitą tą flachę, prawda? Pisałeś polską wieś cudownie. Codziennie płaczą, że nie ma pieniędzy, że nie ma roboty, że nie ma tego, tamtego, ale tyłka nie ruszą nigdzie. Jeszcze teraz lepiej opisałeś, tak. Teraz druga strona medalu. Znaczy druga strona medalu. Teraz inna sytuacja. Dowiadują się od jakiegoś tam ziutka z drugiego końca wsi, że wójt będzie dotacje rozdawał na traktory na przykład, prawda? Mhm. No to jak już pójdą do tego wójta, to przede wszystkim ten tyłek od fotela muszą oderwać. To jest raz. Dwa, muszą pójść do tego wójta i przepraszam, bo ja muszę tutaj na psa krzyknąć. Albert, spokój. Też się zbulwersował, jak słychać. I odrywając już tyłek od fotela, no muszą dotrzeć do tego urzędu. Przynajmniej rozejrzeć się, jakiego koloru ściany są w tym urzędzie, bo mało kto czasem na wsi wie, poza płaceniem jakimś podatku i wykłócaniem się o miedzę, jak to wygląda w tym urzędzie gminy. Czyli sens dotacji jest taki, żeby przespacerować rolnika, tak? Nie, sens dotacji jest taki, żeby aktywować martwe regiony. Zobaczcie, co się dzieje w Niemczech. Ale po co? Czemu mamy Saharę, bo powinniśmy teraz na przykład aktywować? Czyli jak nie... Słuchaj, bo mogę ci dać, Martin, jak ci się nie chce nic zrobić, mogę ci dać kasę, ty możesz wziąć tę kasę, iść i przepić, tak? Albo możesz po prostu ją totalnie zmarnować. Ale możesz też wziąć tą kasę i jako rolnik kupić na przykład traktor, i jeszcze parę innych tam narzędzi i być może, że się ruszysz do roboty, a nawet jak być się nie może ruszysz, to zarobi te pieniądze producent traktora i w formie podatków i tak zwróci je do Unii Europejskiej. Nie zwróci, to się zmarnuje w większości. Dobra, takie pytanie proste. Gdybyś miał, powiedzmy, piątkę dzieci i ilość tam pieniędzy, ograniczoną ilość, to jak byś inwestował wtedy? Czy rozdawałbyś im na prawo i lewo, a może jedno na pięć akurat ruszy dupę, a reszta co prawda to wyda na pewno gdybym wysłał syna czy córkę kopać ogródek, to nie kazałbym sobie mu najpierw wystrugać motyki z tego pienka, który rośnie przy płocie, prawda? Tylko albo bym mu zorganizował narzędzia, albo dałbym mu jakąś... No właśnie. To jest dokładnie tak samo jak na zasadzie marchewki i kija, prawda? No tak, ale byś to wydawał rozsądnie. A poza tym wędki i ryby. Danie kasy na zasadzie takiej, że nie masz żadnego rozliczenia, czyli danie pieniędzy typu na przykład pomoc społeczna, wszelkiego rodzaju mopsy i tak dalej, tylko doprowadzają do tego, że ci ludzie wiedzą, że i tak kasę co miesiąc dostaną, więc po prostu mają gdzieś pracę czy ruszenie się w poszukiwaniu tej pracy. A może im się po prostu nie chce zupełnie pracować. No natomiast tak, nie bierz pod uwagę paru rzeczy strasznie negatywnych przy tym podejściu. Ja rozumiem, że przynajmniej dupę ruszy, nie, ten rolnik, ale to jest o wiele za mało na takie pieniądze, po pierwsze. Po drugie, jeżeli ten rolnik raz będzie uzależniony od twojego dawania, to co potem zrobisz? Jak on nie będzie już mógł przeżyć bez dostawania co roku od ciebie dotacji? Martin, ale umówmy się, są dotacje i dotacje. Są pewne działy w Unii Europejskiej, zresztą nie tylko w Unii Europejskiej, bo i w polskich urzędach pracy i tak dalej, gdzie siedzą urzędnicy, którzy wymyślają, co to za dotacje i na jakich warunkach... Wszystkie dotacje muszą działać. Znaczy, w tym przykładzie, gdybyś nie miał 5 dzieci, tylko 500 dzieci, to jak byś mógł w ogóle kontrolować, na co oni wydadzą te pieniądze, gdybyś miał im do rozdawania? No ja mam mnóstwo znajomych w Polsce, którzy na przykład skorzystali z takiej dotacji na rozwój małej gospodarczości. To jest jednorazowa dotacja na start firmy. Zresztą. W wysokości 40 tysięcy złotych. Do tego dorzuca Urząd Pracy dla bezrobotnych, a nie wiem nawet ile w tej chwili. Ale co ciekawe, wyjeżdżając do Austrii spotkają się tu z dokładnie tym samym systemem. I identycznie jak ludzie w Polsce... Europejskie dotacje. I identycznie tutaj Austriacy korzystają dokładnie z tego samego systemu. I dokładnie tak samo jak w Polsce wielu moich znajomych otworzyło firmy. I tylko dzięki temu, że za te 4 dychy mogli kupić narzędzia na przykład odpowiedniej jakości, to mogli w tej firmie wystartować. Bo dopóki ale może narzędzi... właśnie nie powinni wystartować. Dlaczego to się uznaje za... Taki pewnik, znowu założenie z góry, że założenie firmy jest zawsze czymś pozytywnym. Mogli przecież Martin, zrobić... dlatego, że może po prostu Polska nie powinna żyć na dobrym poziomie w takim układzie. No bo skoro chodzi? Europa... Na rynku trzeba produkować i dawać ludziom to, co jest im potrzebne, a dając im dotacje kompletnie uniemożliwiasz temu człowiekowi decyzję, co jest potrzebne i co się opłaca, co nie. Ale jeżeli człowiek dostanie... No czekaj, jeżeli dasz mi dotację na produkowanie różowych firanek, i ja dokładnie. Będę produkować różowe firanki, to czy to jest pozytywne, czy negatywne? No nie da się ocenić, bo nie wiadomo, czy są potrzebne komuś. Ale jak jasne, ty mi dasz stary, dotację, ja produkował je. Zanim dostaniesz te pieniądze ode mnie, to najpierw przejrzę twój biznesplan. Ale skąd ty masz wiedzieć? Przecież ty nie możesz wiedzieć z góry, co się ludziom spodoba. To życie całe na rynku polega na dostosowywaniu się cały czas do konsumenta. Nie da się z góry zaplanować gospodarki. No, mieliśmy w PRL-u eksperyment. No, uczmy się z niego. To nie działa po prostu. Centralne planowanie nie działa. Tak, Martin, tylko zobacz, no, na całym świecie to w ten sposób działa. Wszędzie działa. Świat bankrutuje właśnie. Wszędzie działa. Nie no, dobrze, ale wiesz, jeżeli mamy ten system usunąć, to zaproponujcie coś innego, bo wcześniej taki totalnie czysty kapitalizm harakiry również istniał. Wcześniej istniał feudalizm i wszelkie jakieś burżujskie ustroje i to wszystko dzięki padło. Dzięki temu w ciągu 100 lat Stany Zjednoczone z pustyni się w największą potęgę świata zbudowały. A teraz znowu spadają na dno w ten sam system. Bo teraz jest socjalizm. Bo teraz jest twój system, Mark. A Chiny? Nie. Słuchaj, to nie jest mój... No, a co Chiny? No, w Chinach nie masz dotacji, stary, wiesz, jakie tam jest dopiero dofinansowanie państwa do prywatnej gospodarczości. Powiedz i to mało mi. Tego, Chiny sobie jeszcze tak śmiesznie wymyślili, że oni się jednak cofną od komunizmu do kapitalizmu, dlatego, że Chiny zbyt szybko poszły w marksizm i nie zdążyły zaakumulować kapitału, na którym ten marksizm później miałby bazować. Więc lepiej się teraz cofnąć, zakumulować ten kapitał i przejść dopiero wtedy do marksizmu, kiedy będą gotowe. Aha. Czyli, że co zrobią potem? To jest oficjalna filozofia partii prowadzącej partii chińskiej. A to może Polska też powinna pójść tym śladem, że powinna się cofnąć do kapitalizmu na najbliższe 100 lat, a potem sobie wrócić... A potem sobie do komunizmu. Lata 90. to był czysty, brutalny kapitalizm, nic więcej. No przez... Wszystkimi... Tak, no był przez 5 lat, no. No, dokładnie. To ja bym chciał 100 lat. Sam widziałeś, ile to Polsce dało. No. Całkiem sporo. No, gospodarka się podniosła. I my to proponujemy właśnie. To powinno się powtórzyć. A co, no. coś złego się działo wtedy? Znaczy, że nagle się sklepy zapełniły w towary? To było coś negatywnego według ciebie? No tak, nagle się sklepy zapełniły w towary, tylko towarami. Że wiesz, jak wyjechałeś sobie z Polski choćby parę kilometrów za granicę niemiecką, to miałeś wrażenie, że wiesz, z dziesiątego świata wjeżdżasz do, nie wiem, do jakiejś super nowoczesnej galaktyki. Ja pamiętam, jak wyjechałem w roku 90 no, tak było. I wjechałem autobusem do Hanoweru, no. To po prostu to, jak wyglądały ulicy Hanoweru po Krakowie i po Warszawie, którą widziałem jeszcze kilka godzin wcześniej, no. To było wręcz nie do uwierzenia. I to był efekt tych... No. Weź pod uwagę, że takie systemy w Niemczech, Austrii i tych krajach, które tak naprawdę wiesz, są oparte na niemieckiej zasadzie Ordnung muss sein, te wszystkie kraje, zanim jeszcze przystąpiły do Unii Europejskiej, to tak szeroko dotowały rolnictwo, że w Austrii na przykład po przystąpieniu do Unii Europejskiej rolnicy szeroko protestowali, że niby dlaczego oni teraz mają zarabiać o połowę mniej pieniążków za te same towary, za które wcześniej zarabiali o połowę więcej. Bo tak rzeczywiście było. Oni stracili tu mnóstwo dochodów. W momencie, kiedy dotacje wprowadzono czy zlikwidowano? W momencie, kiedy zlikwidowano państwowe dotacje, w momencie dołączenia Austrii do Unii Europejskiej, zlikwidowano krajowe dotacje austriackie, a weszli w obszar Unii Europejskiej, więc dostali dotacje europejskie. No. Tylko nagle się okazało, że kiedy oni zamienili szylinga na euro, podczas wejścia, no to było może troszkę po tym, jak weszli do Unii Europejskiej, to się nagle okazało, że chleb, na którym powiedzmy taki Bauer zarabiał, no powiedzmy już w euro, jedno euro, ja mówię czysto teoretycznie teraz, no. Tak? To po wprowadzeniu euro i po wprowadzeniu dotacji unijnych zamiast dotacji państwowych, on zarabia 30 centów na tym chlebie. No i to jest źle czy dobrze? Dla Bauera jest to, czyli dla rolnika jest to tragedia. A dla tego, który finansował tego Bauera, to jest źle czy dobrze? Dla państwa to nie, jest nie, nie, nie, nie. tragedia, dlatego że nie, państwo... Nie dla państwa, Marek. Dla osoby, która dawała pieniądze. No czyli dla statystycznego Austriaka, bo to państwo wcześniej dawało pieniądze no to... Bauerom i dofinansowywało rolnictwo. Czyli nie dla państwa, tylko dla statystycznego Austriaka. To jest dobrze czy źle? No tak, słuchaj, państwo ma pieniądze w tej chwili, no to zapytaj Austriaka na ulicy. Wszyscy mówią, że w tej chwili jest dużo gorzej niż było wcześniej. Aha, czyli jak był tańszy chleb, to jest drożej, to jest gorzej dla niego, tak? No jeżeli pójdziesz do sklepu i kupisz ten chleb taniej... No... To co w tym złego? To raczej dla ciebie będzie lepiej, prawda? Niż wtedy, kiedy musisz za niego drożej. No raczej tak. No. No. No właśnie. No. No to taka jest sytuacja w tej chwili, że nie dość, że rolnicy mniej zarabiają na produkcji, które sprzedają, to jeszcze chleb jest dwa razy droższy niż był wcześniej. Aha, to nie rozumiem tego efektu, bo to logika mi nie pozwala. Dotacje się skończyły i dlatego, no. Bo, ale on już skończył się fantastycznie za Gierka, pamiętam. Wszystko było tanie. Skończyły się dotacje mądrze przyznawane przez państwo, kontrolowane i mądrze wykorzystywane przez ludzi. A zaczęły się dotacje dawane bezsensownie przez Unię Europejską, gdzie się po prostu przyznaje dotacje, jak ktoś wcześniej wspomniał, to powiedzmy, na bzdury i pierdoły. Marek, bo przedłużamy to jeszcze jedno pytanie w takim razie a propos tego, co powiedziałeś. No mądry Martin to na pewno takie, że ktoś widzi, że masz pole i to pole może przynosić znacznie wyższy plon niż przynosi, ale nie masz kasy na maszyny, więc ci damy tą kasę na maszynę. Poczekaj. No i to jest ten rolnik. I będziesz służył całemu narodowi. Poczekaj. Ale to... Poczekajcie normalnie chwilę. To robi ten rolnik, który my ma goodness, pole, to jest moja audycja. Cicho. No mam pytanie, bo to jest ważne, żeby uporządkować tą dyskusję. Powiedz mi, ile zarabia przeciętny właściciel całego gospodarstwa rolniczego, tak powiem, taki biznesmen, który posiada całe tam, nie wiem, gospodarstwo, pole, przedsiębiorstwo, nie wiem jak to się nazywa. Wiesz, no ja nie mam takiej wiedzy, ile on zarabia. Ale zarabia więcej niż statystyczny urzędnik, czy mniej? A nie, no to na pewno, to wiesz, to tu w ogóle nie wchodzi... Więcej, tak? Jasne, tu jest bardzo niewielka ilość takich maleńkich gospodarstw. To teraz, są to jakieś agroturystyczne na przykład. To teraz drugie pytanie. Czyli w takim razie ten mało zarabiający urzędnik ma się znać lepiej na przyznawaniu pieniędzy niż ten dużo zarabiający rolnik, który tak naprawdę ma dużo większe doświadczenie, dużo więcej osiągnął w życiu, bo dużo więcej zarabia i on nie potrafi sobie zarządzać własnymi pieniędzmi, musi nimi zarządzać ten urzędnik, który jest tak naprawdę nic nie umiejący. Ten mało zarabiający urzędnik kiedyś po raz pierwszy musiał dać dotację temu, kto teraz ma to gospodarstwo rolne. Jak wybiera tego optymalnego? Jak wybiera? No patrzy, ile do takiego człowieka należy ziemi, jakie ten człowiek ma plany. Przecież są ludzie, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i mogą powiedzieć, stary, nie damy ci dotacji na uprawianie tego kawałka ziemi, bo to jest jakiś ugor, na którym nic ci nie urośnie. Aha, czyli mówisz mi, że wśród urzędników, którzy dają dotacje, znajdują się tacy specjaliści, którzy potrafią to ocenić, a mimo tego nie zostali biznesmenami, tylko zostali mało opłacanymi urzędnikami wciąż, tak? To chcesz mi udowodnić? Słuchaj, zaczynasz uprawiać demagogię. Gdyby a tak ten konkretnie? Człowiek, którym jest właścicielem, gdyby ten człowiek, który jest właścicielem tego gospodarstwa, nie dostał na początku swojego istnienia, pamiętaj, że Austria została dość mocno od 1952 roku po wojnie zrujnowana przez okupantów. Marek, ale skup się na meritum. W jaki sposób urzędnik, który nie został biznesmenem z jakichś powodów, pewnie dlatego, ponieważ nie umiał, ma zadecydować, komu dać dotację? W jaki sposób ten człowiek ma to wiedzieć? Ja nie mówię, że ten urzędnik o tym decyduje. A kto? O tym decydują komisje, które są złożone ze specjalistów. Z urzędników, powołanych do tych dziedzin, które w których te dotacje mają być. A kto zasiada w komisjach? No wiesz, nie mów mi, że pani jakaś tam za biurkiem, nie widząc pola, nie widząc dokumentów, nie sprawdzając, co to za grunt, co to za rola i tak dalej, przyznaje dotację. Owszem, no tak w Polsce właśnie, tak nie jest. A nie? Właśnie tak powiem, tak to działa wszędzie, w całej Europie. No właśnie nie, Martin, właśnie nie. Tu nie dostaniesz na nic pieniędzy, jeżeli to nie ma szans przynosić dochodu. A kto to oceni? Proszę? Kto to ocenia? Jeszcze raz zapytuję. No są odpowiednie osoby, które jeśli chodzi o rolnictwo, to są specjaliści w tej dziedzinie, którzy przychodzą na twoje pole, oglądają to wszystko i tak dalej. Tak samo ja teraz pracowałem u człowieka, który brał kredyt inwestycyjny też z Unii Europejskiej, co ciekawe, na rozbudowę biura, na zrobienie atelier. On jest fotografem ślubnym, co ciekawe. Wiesz, ile razy ludzie z banku byli na miejscu, żeby obejrzeć lokal, który on ma zamiar remontować? Ale to brał kredyt, czy brał dotację? No przecież dotacje przechodzą przez banki. To wszystko jest ze sobą powiązane. No nie wiem, bo to zależy, wiesz, kto decyduje o tej dotacji, a nie... Wiesz. Jeżeli masz na przykład te 40 tysięcy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to tej dotacji udziela ci bank, ale bank dostaje pieniądze z puli Unii Europejskiej. Nie, no to dostaje każdy, to jest tam, wiesz, mały pikuś, to idzie z podatków, ale to jest 40 tysięcy, to jest nic, no powiedzmy, na biznes, no to jest taka, wiesz, tak na ZUS ci starczy na 2 lata, no. Tak, dlatego ja chcę rozróżnić te dotacje o takie dotacje, które są dotacjami startowymi i dostajesz na przykład takie wsparcie, gdzie możesz kupić maszyny i tak dalej i masz ten rok na to, żeby pokazać, że albo ci to będzie działało, albo dziękujemy panu. Natomiast co innego jest, jeżeli dotacje są takie, że ty dostajesz rok, czy w miesiąc, tylko po to, żeby utrzymać jakieś chore miejsca pracy, które tak naprawdę i tak się w końcu skończą. Okay. Takie rzeczy trzeba rozróżnić po prostu. Dobra, dzięki ci wielkie, Marku. To był Marek M., który reprezentował inne podejście do sprawy i przeciągnął nam audycję i myślę, że warto przeciągnąć jeszcze troszkę tą audycję. Co myślisz, Marku? Ciągniemy ją, bo to trzeba dalej wyjaśnić. Trzeba pociągnąć temat, bo ten... Ja myślę, że tutaj nie do końca usiłujemy nie za dobrze wyjaśniamy, na czym polega problem z dotacjami. To czekaj, to muszę puszczę krótkiego dżingla. Czułem, no wsiakra, ja tak od początku coś czułem. Że zadzwoni ktoś taki. Bardzo dobrze, no co? On jest za dotacjami, ale niektórymi, tymi dobrymi. Nie, no bardzo dobrze, no ja ranny bąbel. Pamiętasz audycję, gdzie zadzwoniła kobieta z opieki społecznej, jak rozmawialiśmy o dzieciach? No to ja dlatego o tym mówię. Zszokowała mnie wtedy trochę. Więc do nas można dzwonić. Może każdy dzwonić na numer 222-195-321 lub na kontestacja.com. Jeszcze jest szansa, dopóki nie skończymy tej audycji, a jeszcze ją przez chwilę pociągniemy, chociaż powinna się prawidłowo skończyć kwadrans temu. Wojtek powiedział, Hugo nic nie zrozumiał, ale i tak się nie zgadza na czacie. Wiesz? Dużo ludzi. Znaczy, czego nie zrozumiałem? Nie wiem, że są te dobre dotacje. Są dobre dotacje. No to proszę mi to udowodnić, bo jakoś nie wiem, tak naprawdę, okej, okay, dobra. Ja to kolei powiem. To powiedz, byle krótko. Nikt nie polemizuje z tym, że rolnik, czy każdy, kto zaczyna działalność gospodarczą, potrzebuje kapitału na początku, nie? I skądś go musi wziąć. Dotacje to jest jeden ze sposobów, innymi sposobami są to, jest dostanie kredytu, albo inwestora znalezienie, który za udziały jakieś, no w każdym razie ktoś musi dać te pieniądze. Tak, albo jeszcze uzupełnię, ponieważ można rozpocząć biznes pracując gdzieś przez kilka godzin, a później robiąc biznes jakby przez następne kilka godzin i inwestować na przyszłość. Wtedy, na to komplikujesz, ja to chcę jedna rzecz naraz. Tak czy inaczej są sposoby, mamy do dyspozycji jakiegoś innego przedsiębiorcę, który się już na tym zna i ma pieniądze, zarobił, więc może zainwestować, dostanie zysk z powrotem. Bank to samo też liczy na zysk. Albo dotacje. I dotacje się tu wydają na pierwszy rzut oka rzeczywiście najfajniejsze. Na pewno dlatego, kto dostaje, bo ci, co dają dotacje, mają jakieś mniejsze wymagania, nie liczą na zysk, tylko tak chętniej dają, się wydaje. Nie trzeba oddawać przede wszystkim. Nie trzeba oddawać w ogóle. Tak, ale dla całości gospodarki zwróćcie uwagę, że to jest najgorsze rozwiązanie. Dlatego, że zawsze ktoś musi zdecydować o tym, czy dać pieniądze, czy nie dać. I zawsze wiadomo, że do inwestora, czy do tego urzędnika, co daje dotację, zawsze trzeba dać jakiś plan, pokazać mu, że to jest potrzebne. Wiadomo, to do każdego, zawsze się to zrobi, nie? No, pieniądze nie spadają zwykle z nieba, więc to trzeba zrobić, ale to, co tutaj mówił Hugo i się absolutnie z nim zgadzam, to, że w przypadku dotacji o tym, czy dać pieniądze, czy nie, decydują dwie rzeczy. Procedury biurokratyczne i urzędnicy. O ile te procedury jeszcze mogły być pisane na początku przez jakichś tam znawców, którzy tam w miarę no coś tam wiedzieli, o tyle urzędnicy to są ludzie, którzy się w ogóle na tym nie znają. Oni tylko jadą po literze prawa. I musi to tak działać, bo po prostu tego się nie da opanować, żeby cały system zorganizować na, powiedzmy, 5 ekspertach, którzy są super inwestorami i będą teraz wszystkim rozdawać. Po prostu się tego nie da zrobić. Tym bardziej... Muszą być procedury. Tym bardziej, muszą być urzędnicy. Że urzędnikami zostają osoby generalnie nieudolne. Takie, które się na niczym innym nie znają w życiu i dlatego zostały urzędnikami państwowymi, ponieważ... Tak, ale to się przed tym zabezpiecza. Wiadomo, że to będzie takie zjawisko. No urzędnicy to są tacy po prostu ludzie od administracji. Ale od tego są różne procedury i dlatego są tak potwornie skomplikowane procedury w przyznawaniu tych wszystkich dotacji, bo ludzie wiedzą doskonale, że urzędnicy się nie znają. To nie są przedsiębiorcy. I te procedury powinny wystarczyć, żeby móc ocenić, czy ten biznes będzie dobry, czy zły. Tak, na przykład jednym z głównych kryteriów aktualnych w przyznawaniu dotacji technologicznych, tych początkowych, jest spodziewany zysk po jakimś okresie czasu z inwestycji. Ale skąd ktoś ma wiedzieć, jaki będzie zysk? I doskonałe pytanie. To się ocenia w ten sposób, że deklaruje się, że taki będzie zysk. Koniec. No i teraz urzędnik ma ocenić. I teraz ma urzędnik 3 firmy, a może dać dotację tylko 2. I jedna oceni, że ona zarobi 300%, druga, że 500%, a trzecia, że 1000%. I teraz no on musi ocenić, musi dać tym, która oceniła, że 1000 i ta, która oceniła, że 500%. Dobra, w przypadku nowoczesnych technologii to widać cały ten absurd tego. To są nowe technologie, więc w ogóle się tego nie da ocenić. To wszystko jest ryzyko zawsze. Bo nikt się na tym po prostu nie zna jeszcze, jeżeli się wchodzi w rynek z nowymi technologiami. Więc to powoduje kompletnie absurdalną sytuację. Ale na rolnictwie się skupmy, bo to ma więcej sensu, nie? Że da się ocenić, czy te pole ziemniaków przyniesie zysk, bo to jest prostsze. Szczególnie, że ceny są regulowane w większości, w jakimś sposób. Właśnie, i tutaj pojawia się następny problem, bo jeżeli nawet ktoś może stwierdzić, że rolnik jest doskonałym rolnikiem, fachowcem od ziemniaków, to nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy będzie za dużo ziemniaków w następnym roku, czy za mało, czy będzie susza, czy pożar, czy cokolwiek w ogóle, jakie będą ceny na rynku tych ziemniaków. Więc w ogóle się tego nie da ustalić, czy tam dotacje należy przyznać, czy nie. Tego się nie da zrobić odgórnie, bo tego nie wiadomo z góry. Nikt tego nie wie, nie da się. Jako lekturę uzupełniającą, jeżeli ktoś nie lubi czytać, to może sobie obejrzeć film Nikodem Dyzma. Tam właśnie jest podany przykład rolnictwa i to, że jak nagle się przestało opłacać bodajże chyba właśnie buraki cukrowe sprzedawać, to wtedy... Cukier, tak? No, buraki w każdym razie. No, to wtedy państwo zakupiło interwencyjnie za obligacje zresztą na przyszłe ceny tego właśnie cukru. Tak. No, więc to, wiesz, no później państwo się ratuje takimi rzeczami. No tak czy inaczej, to działa, zawsze te dotacje będą działać, to wygląda, że działa, tylko że przestaje działać w którymś momencie i jest potem dopiero masakra. Ja tylko radio wyłączę, bo mi się coś zacięło. Bardzo dobrze, to skała jest, któryś tak włączył. No. Tak. I ja właśnie chciałbym powiedzieć, że nad sensownością dotacji oczywiście można dyskutować i można podawać świetne argumenty za... Tylko to jest po prostu cały jeden dość duży problem z dotacjami. To po prostu nie działa. A wziąłbyś? No nie wziąłbym, bo wiem, jakie to ma konsekwencje dla rynku. A dla ciebie? Bo to wiesz, 200 tysięcy. Nie mówię o konsekwencjach dla mnie samego po prostu, nie? Po prostu wiem, jakie to ma konsekwencje dla rynku. I z takiego kolektywistycznego punktu widzenia bym tego nie zrobił. Czy tak społecznie wychodzi? Ja, coś ja nie wierzę zupełnie w takie rzeczy. Gdyby tak było, że ludzie się kierują kolektywem a bardziej niż sobą, to by komunizm działał. Byłby nie ludzie, PRL. Nie, a poza tym to wiem, jak to też oczywiście na mnie negatywnie działa, bo no nie jest to coś jakiegoś świetnego. A wracając jeszcze do samego początku audycji, co do waszej prawicowości, lewicowości, to mam takie pytanie. Strzelalibyście do gejów i ateistów? Dlaczego mamy strzelać do tych Ale wiecznych? Strzelalibyście czy nie? Nie. Nie, no co ty. No to jesteście lewicowi. A, dziękuję. No to wszystko jasne. No i to tyle, co chciałem powiedzieć. Na razie. Dziękuję bardzo. Ja dziś wymyśliłem test na tego, na prawicowca i lewicowca. Powiedział nam, to daj test. A ja innym dziś wymyśliłem. Proszę. No, że robimy taką ankietę i robimy pytanie. Czy podobał ci się film Czarny Czwartek? Jak tak, to jesteś prawica, jak nie, to lewica. Składam oficjalny protest przeciwko podsłuchiwaniu rozmów prywatnych. No, ale to było bez sensu. To może ten, bo to taki... No. Odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten burdel zamienili na cyrk. Stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. I z dotacjami na ziemniaki na przykład. Werde wyjaśnia na czacie, że dotacje nie działają. Działają. Dla firm to super sprawa. Ja bym dotacje pewnie wziął, gdyby ktoś formalności za mnie odwalił i tak dalej. No i tak czy właśnie... to jest super sprawa z punktu widzenia firmy, która dostaje pytanie? Do mnie to pytanie, tak? No. A no więc Werde, to zadzwoń do nas i nam powiedz, ile firm znasz, które biorą dotacje i którym się to świetnie... Nie, gdybyśmy, no, weźmy sobie na kontestację dotację. No chcemy? Nie chcemy. Fajna sprawa, czy nie? Nie chcemy. Kiedyś Kamil Cebulski, jeden z naszych tutaj nadających, który z Afryki wróci już w przyszłym tygodniu, kiedyś zrobił takie koszulki, bodajże pierdolę nie biorę, tak? Jakoś tak? Tak. No i ten. I to chodziło właśnie o dotację. I on myślę, że wychodzi z bardzo podobnego z punktu widzenia co ja, nie wiem do końca jakie ma powody, ale ja mam takie powody, że ja nie znam żadnej firmy, która by się rozwijała i brała dotacje jednocześnie. No to prawda, no mieliśmy audycję, gdzie daliśmy parę przykładów firm, które za ciężkie pieniądze zbudowały jakieś strony w internecie i no ludzie, prawie wszystkie, może jedna tylko jakaś tam była, co się jeszcze uchowa, ale reszta to było kompletne dziadostwo. Było pewne, że nikt tego nie będzie tak, używać. Mieliśmy jeszcze audycję o PARP-ie i o funduszach wykorzystanych z PARP-u, czyli z tej agencji tam wspierania przedsiębiorczości tam głównie internetowej, ale no ja się no jakby stykam też z wieloma innymi firmami technologicznymi, no przecież w końcu to moja branża i no nie znam żadnej firmy rzeczywiście, która wzięła dotację, która się jakoś fajnie rozwija, nie wiem, która robi innowacyjne projekty, gdzie pracownicy pracują jakby z przyjemnością, o tak powiem, że uczestniczą w czymś dużym. No. I to jest bardzo taki praktyczny przykład, no tak powiem. Czy motywacja się tak niszczy, czy co? Wiesz co, a to ja ci powiem takie praktyczne właśnie. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie, ponieważ te dotacje, zakładam, że one są dosyć spore z punktu widzenia budżetu firmy, wymagają wypełnienia strasznej dużej liczby formalności i poświęcenia zasobów firmy na jakiś tam czas, na czas projektu, czyli zwykle kilka lat, na coś, co jest zupełnie zwykle bez sensu, ponieważ projekty pod Unią Europejską są zwykle bez sensu, czasem tylko częściowo bez sensu, czasem nie. No, niemniej wymaga to spełnienia różnych biurokratycznych procedur, zaangażowania zasobów firmy, żeby tam zamknąć te projekty w tych procedurach, żeby je jakoś tam doprowadzić etapami do końca. I zamiast się zastanawiać nad tym, jak rzeczywiście działać na rzecz klientów, zamiast zarząd firmy nie myśli o tym, co by tu zrobić dla klientów, tylko myśli, jak zrobić, żeby wypełnić te kolejne podpunkty z formularzu. I to niestety się odbija na rynku. No to wiesz, w firmie IT 3 lata to jest wieczność. No. Kiedy przez 3 lata firma nie patrzy na rynek, tylko patrzy na tabelki, jakieś urzędnicze, no to ona w ogóle wypada, nie ma potem w ogóle wyczucia. W ogóle potem no dobra, to jest proste, ale rolnictwo no to nie jest nowa branża i tutaj 3 lata to nie jest wieczność, tylko chwilka. Nie mam bladego pojęcia, nigdy nie byłem rolnikiem i chyba nie No będę. Czyli tu dotacje by miały sens, czy nie? Co, no według mnie, znaczy, no, z jakiego punktu widzenia? No, dotacje, a dobre pytanie, a z jakiego powinniśmy patrzeć? No, a z jakiego chcesz? A ja nie wiem. Jak się patrzy z punktu widzenia rolnika, to dzisiaj rolnik jest oczywiście... Właśnie dzisiaj chciałbym spojrzeć z punktu widzenia takiego rolnika czy przedsiębiorcy. No to zawsze się zadowolony, dostał pieniądze, traktor se kupi, ma jakiś cel w życiu. No. Nadzieję ma, że dostał kasę, że się coś rozwinie. No nie ma, bo się przyzwyczaja i przestaje patrzeć na klientów. No to powiem tak, dotacje na początku są fajne i dają kopa mentalnego, że dostałem kasę, że się rozwinę. I to jest pierwsze, ja wiem, może parę miesięcy chyba tak na oko patrzę, bo nie wiem dokładnie ile. Potem zaczyna się człowiek grzęznąć w procedurach, wymaganiach biurokratycznych i różnych takich i traci całą motywację, którą miał szybko. W międzyczasie przestaje pracować efektywnie, bo się zajmuje czym innym, ma zajęty umysł zupełnie. Chociaż może w rolnictwie to ja nie wiem, bo tam się tam sieje i nic się więcej nie robi, to może to no, nie działa. Nie spłycałbym tak rolnictwa, niby się nie znam, no, ale dobrze, ostatecznie dzieje się tak, że człowiek sieje zupełnie nie zwracając uwagi na realia rynkowe. Sieje, bo mu dali na to i musi się trzymać planu. I planu nie może zmienić, bo ten plan jest, to jest, pod ten plan dostał pieniądze. Więc musi robić wszystko już niezależnie od rynku. Więc większość tych rolników, którzy na początku się cieszą, bo dostaje dotacje i się rozwija, zbankrutuje na pewno, bo się nie dostosowują do rynku, bo nie mogą, bo dotacje im uniemożliwiają dostosowywanie się. Bardzo dużo dużych firm komputerowych, hurtowni, między innymi dystrybutorów, zbankrutowało w Europie, dlatego że w różnych krajach wzięły dotacje pod fabryki, które tam, albo pod magazyny, które miały w danych krajach, oczywiście zobowiązując się do utrzymania zatrudnienia w danym kraju przez jakiś tam okres czasu. Co na początku było fajne, bo dostawali dużo pieniędzy, ale potem było kulą u nogi. No. No i te kule u nogi właśnie to powodują, że no ja bym nie brał, bo to dla mnie nie jest dobry interes. To się wydaje tylko na początku. Z tego samego powodu, takiego indywidualnego, ja na przykład nie biorę kredytu na zakup mieszkania, ponieważ byłaby to kula u nogi, podczas gdy jeżeli go wynajmuję, nawet jeżeli płacę tam jakoś może stosunkowo większą kwotę, jeżeli chodzi o cały ten okres czasu, tak, nie będę miał tego mieszkania za 30 lat, ale na przykład mogę natychmiast się wyprowadzić, jeżeli są jacyś dziwni sąsiedzi, albo zmieniam pracę, albo na przykład chcę wyjechać sobie na dłużej, no to po prostu się wyprowadzam i jadę. No problem. Mobilność ma swoją cenę. Mobilność jest ważna w każdym przedsięwzięciu i wszystkie dotacje uniemożliwiają jakąkolwiek mobilność. To jest najgorsza ich chyba wada. Odbierzmy kogoś, co? A co by nie? Wimesa. Cześć, Wimes. Jesteś z nami? Ty masz mikrofon. Odebraliśmy cię po dwóch godzinach. O. No, dzień dobry. Zdziwił się, nie? Cześć. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie interwencyjny skup żywca? Takie coś, taki wymysł rządu polskiego, który był jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej. No tak, aladyzma, no. No tak. Ale takie aladyzma, tylko dyzma jeszcze miał sens, bo tam była opcja, że się sprzeda kiedyś tam, jak się poprawi koniunktura, a skup żywca to było skupowanie po to, żeby kupować. Była w Polsce nadprodukcja żywca i ten... Nadprodukcja. No właśnie nadprodukcja, bo rolnicy jak się miało ograniczyć skup żywca, to poszli strajkować do Warszawy, palić opony i tak dalej. To nadprodukcja jest wtedy, kiedy idą strajkować, tak? Nie, odwrotnie. Bo to jest przykład na to, jak ingerencja państwa bardzo, bardzo ciekawie działa. W momencie, w którym zapotrzebowanie rynku było bardzo niewielkie na ten żywiec, raczej na to mięso wieprzowe, to w tym momencie państwo kupowało to mięso wieprzowe i magazynowało je. I generalnie mieliśmy chyba 4 razy więcej niż cała reszta Europy w magazynach wieprzowiny, także... Co się z nią stało potem? No musieli zniszczyć. Unia Europejska wymagała tego. No i niech mi ktoś teraz powie, że to jest dobry skutek dotacji, kiedy pół kraju produkuje świnie, a potem je wszystkie morduje i one se gniją. I po prostu połowa rolników robi rzeczy, które by można porównać z oddychaniem, jeżeli chodzi o użyteczność. Można by było równie dobrze płacić tym ludziom, żeby produkowali dwutlenek węgla i na jedno by wyszło. No, tylko by nie. Byłoby taniej. Byłoby taniej. No. Dzięki ci wielkie, Wimes. Skała powiedział, że jak na Contest Campie zrobimy skup żywca. To... Dlaczego? No bo skup żywca. Skup żywca. Nie załapał. No to mało, wiecie. Jest. Nie rozumiem. To żart był jakiś? Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet sami swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. Marek, czy tobie plusy przesłaniają minusy? O, czekaj, bo wyrwałeś mnie. No, też się zdziwił, że... Zaskoczenia. No, nie, tam dotacje, bardzo fajna sprawa. Bierzesz? Ja myślę, że... No nie, ja nie jestem politykiem, przecież oni biorą. Ale wziąłbyś? Na przykład na otworzenie szkoły tańca. Wiesz co, nie, wszyscy mi mówią, otwórz szkołę tańca, właśnie napisz o dotacji, ja mówię, wiesz co... Po pierwsze, ja niestety muszę się do tego przyznać, że przedsiębiorcą jestem słabym, nie umiem robić interesów, ja muszę pracować u kogoś, to się przyznaję od razu do tego, chyba to nie jest jakiś wstyd też. Nie, no wiadomo, nie każdy ma do tego w ogóle ciąg, nie? No, a po drugie nie, nawet gdybym miał okazję, to bym nie wziął dotacji. Bo? Bo bym się rozleniwił pewnie od tej dotacji. No, tak samo od zarobienia za dużej liczby ilości pieniędzy w swojej. Ja się od etatu rozleniwiłem najbardziej w życiu, jak więcej niż od czegokolwiek innego. Od podwyżki też mógłbyś się rozleniwić troszkę. Nie, wiesz, bo wtedy wiedziałbym... powiem ci to na przykładzie. Jest takie miejsce, gdzie tam uczą tańczyć i do pewnego czasu dzieci musiały płacić tam no, niewielkie pieniądze i potem dostało to miejsce dotacje. Stwierdzili, że nikt dzieci mają za darmo. Dzieci się zrobiło 2 razy tyle i połowa to w ogóle im się nic nie chce robić. Nawet ostatnio Marta zapytała dziewczynka, dlaczego jak ci nic nie chce robić, to przychodzisz na zajęcie. A bo mama mówi, że jak są za darmo, to idź. Przynajmniej będę miała spokój od ciebie. Cała Polska tak działa. Każda szkoła. Nie, no i mogę. No więc tak działają dotacje, więc to wiesz, no. A to jest dobry obrazek w sumie. Dobra, dzięki Marek. Ja was tak zrzucam, bo chcę, żeby się więcej osób dodzwoniło. O, Mariusz właśnie zniknął. No? Akurat patrzę na stronę Like a Geek, jogger.pl taki jest. I tu widzę tytuł Szkolenie za 6 tysięcy. Czemu nie? Przecież Unia płaci. O, no właśnie. Ach, nieważne, napijmy się. To może Mariusz najpierw, a potem kreator. Stali nasi słuchacze i prowadzący jednocześnie. Cześć, Mariusz! Dzień dobry. No, wszyscy się zdziwią, że ich odbieram. A dlatego, że dzwoni was aż tyle. Kogo byś walnął za dotację? Po gębie. Ale w sensie zadawanie, czy zabranie? Zabranie. Zrób test na prawicę najpierw, czy by tego... Czy strzelałby do gejów? Strzelałbyś do gejów? On by strzelał. To znaczy, może powiem inaczej. W ramach obrony homoseksualistów kazałbym spałować gejów. No, oj, ja, to jest prawie tak jak, on jest zawsze humanitarny. To jest tak jak, wiesz, Korwin mówi, że geje to są ci sprowadzani z zachodu, żeby zniszczyć rodzinę, a homosie tam sobie normalnie żyją. Tak ja po prostu też widzę na taki podział z homoseksualistów, którzy chcą normalnie żyć i na takich, którzy żądają praw, bo żądają. A wziąłbyś? Czy wziąłbym dotację? No tak, nie od geja, tylko czy wziąłbyś dotację, no. No więc bym nie wziął. Dlaczego? Wszyscy by nie wzięli, a nie wszyscy, tak, niektórzy by wzięli. A dlaczego byś nie wziął? Ja powiem w ten sposób, był taki eksperyment w Brainiaku na Discovery, gdzie chodziła dziewczyna i rozdawała ludziom miotełkę do kurzu. I mówi, proszę, dla pana miotełka, za darmo, dla pani, za darmo, miotełka. No i tam ludzie tak, prawda, ze zdziwieniem, no czasem chętnie, czasem musiałem dopiero powiedzieć, że tak, faktycznie, za darmo. No i brali te miotełki do kurzu. I potem ta sama dziewczyna łaziła i mówiła, proszę, funt dla pana, dawała darmowego funta ludziom. Funt, za darmo, funt, proszę, pani, chce pani funta, chce pan funta? Ludzie spieprzali, gdzie się da. Nikt nie wziął tego funta, ani jedna osoba. Dlaczego? Mimo iż ten, teoretycznie, ten funt by się im funtem bardziej przydał, niż ta miotełka do kurzu. No właśnie, jaki dlaczego? Efekt, no? No, dlaczego? Dlatego, że jak ludziom dajesz pieniądze za darmo, to oni weszli jakiś spisek, że coś tu jest, musi być nie tak. No jakoś z Unii biorą. Za darmo? Tu nie węszą w Unii, nie? No, ale nie, wyobraź sobie, że tak na ulicy by ci ktoś chciał dać 10 zł za darmo, tak ci wciska. Masz tu, pan bierz 10 zł za darmo. No i? No raczej byś tu wietrzył, że to jest nie tak. O co chodzi? O co no, chodzi? No w sumie wietrzyłbym, nie? Ja też bym spytałbym wietrzył. Za co? Tak, tak i co by ja powiedział? Za jajce. No właśnie powiedziałbym, że nie, że za darmo, konkretnie. To za biorę, darmo, dziękuję było. Bardzo. Przyda się. Ja nie widzę problemu tu w ogóle, dlaczego mam, jak powiedział, za nic. To... Ludzie się po prostu robią nieufni, ja się też po prostu robię nieufny, że tak powiem, za ładnie to wygląda. To znaczy, wiesz, na pierwszy rzut oka to wygląda tak, o fajnie, kasę ci dają za darmo. No to fajnie, no to biorę, no. Ale zaraz, pan nie może, gdzieś musi pan wypełnić to i to. No, dokładnie, tak. Ale tylko to muszę wypełnić? No tak. Dobra, wypełniłem już? A nie, bo pan jeszcze ten aneks musi tutaj dołożyć i jakieś dwa zaświadczenia. No i potem tak, raporty jeszcze. Czy będę mógł wziąć te pieniądze? Tak. Bo ty wypełnisz, nawet jak nie wiem, dostajesz te pieniądze, to oni jeszcze potem przyjść tą komisję, żeby to sprawdzić. Generalnie myślę, że jako całość jest to nieopłacalne. No i tu się zgadzam, muszę powiedzieć. Że po prostu, wiesz, to są koszty, które się... Jak dołożyć to całą, wiesz, biurokrację wokół tego i to, co ty musisz spełnić, żeby tego, nawet jak już dostaniesz, to jeszcze oni ci przyjdą na głową i patrzeć, czy ty, nie wiem, korzystasz tak, jak napisałeś, czy nie. To jest tak, że dostajesz na przykład 1000 zł, ale 1000 zł masz wydać na przybory, ja wiem, papiernicze. A ty nie potrzebujesz przyborów papierniczych. Albo 6000 na komputer, który kosztuje 4000. Jeżeli masz znajomego, powiedzmy, w księgarni, to on ci da fakturę na 1000 i tyle. I ty pokażesz tą fakturę i masz 1000 do kieszeni. Ale jak nie masz, to musisz sobie nakupić jakichś zeszytów, nie wiem, bloków, kartonów, chociaż nie potrzebujesz. Więc jest to, no, marnowanie. Ja, nie wiem, rozumiem, że daję komuś 1000 zł, bo on na przykład jest bardzo mądry, no nie? I tam, nie wiem, wszystkie jakieś studia zdał z wyróżnieniem i ja chcę wspierać takich ludzi, mu daję 1000 zł. Ale mu daję, że tak powiem, do kieszeni, do ręki, a nie, że masz tu 1000 zł, ale wydać musisz na książki, bo na piwo to już nie możesz. Mimo iż tam zdać wszystkie egzaminy, nie możesz na piwo za te 1000 zł, musisz na książki. No wiesz, po prostu jest to nazbyt durnowate i za dużo jest ograniczeń. To znaczy tak naprawdę to się wydaje, że o, dostajesz pieniądze, wydasz na co chcesz, a potem się okazuje, że nie. Dzięki ci wielkie, Mariusz. To było zdanie Mariusza właśnie. Zgadzasz się z nim, czy nie? Ale z czym konkretnie? No z tym, że tak, wiesz, że tak nie widać wszystkiego, że tak, taki nieufny jest, że wiesz, że jak... Ja ktoś... nie, on jest ogólnie nieufny, no gejów. To prawda, ale to ty jesteś taki całkiem otwarty, czyli jakby ktoś ci dał 100 tysięcy, tak, i kazał... Pytam za co? No, na jakich zasadach? Za wykonanie projektu i za, wiesz... Widzisz, to zależy za co. No, no prawda jest, że... Sam sobie napiszesz, no. Te pieniądze z Unii, one nie są za darmo rzeczywiście, one są w zamian za dotrzymanie różnych warunków umowy, która jest bardzo długa i skomplikowana. Bardzo długa. Tak, i właściwie w praktyce uniemożliwia prowadzenie racjonalne biznesu. Też, uniemożliwia. No i to jest ich trochę problem jakby, nie? Znaczy zaletą jest to, że wszystkie projekty europejskie wycenia się gdzieś tak 90% powyżej kosztów. Znaczy inaczej, może z drugiej strony. Właśnie, źle powiedziałem. 900% powyżej kosztów, czyli za 10% kosztów się zwykle wycenia taki projekt. No potem stąd się bierze problem, że trzeba kupować wszystko drożej, a czasami nikt tak drogo nie chce sprzedać. Wiesz, spokojnie. Wiesz, jest dużo firm, komputerowych to już całkiem dużo, które sprzedadzą po najbardziej absurdalnych cenach, wiesz, wszelki sprzęt, tylko po to, żeby się zgadzało w papierach. Także załóżmy firmę i po prostu róbmy jakieś nikomu niepotrzebne kursy, czy cokolwiek. Niestety bardzo wiele osób już tak robi. Bardzo wiele sklepów komputerowych ma specjalne komórki takie, które obsługują klientów instytucjonalnych, które właśnie muszą wypełnić pewne normy tam, tak? To nie tylko chodzi o te firmy, które wzięły dotacje, ale na przykład o jakieś różne jednostki budżetowe, budżetowe, które nagle mają do wydania konkretną ilość pieniędzy i muszą się zamknąć w budżecie. To jakie teraz ogłoszenia są? Sprzedam drogo, bardzo drogo sprzedam. No, sprzedam. No coś takiego, tylko że się nie ogłasza. Najdroższe na Allegro. Nie ogłasza się, tylko się dzwoni. Tak. No to tak, tak to działa. Żeby głupio nie brzmiało, nie? Tak, tak to działa dzisiaj. Jeżeli ktoś nie wierzy, to no to, to jego problem, no. Niech zapyta kogoś, kto prowadzi taką firmę. Na przykład mnie. Flash Gordon, bo on się dobija już tutaj od bardzo dawna. Cześć, Flash. Cześć, cześć, słuchaj mnie? Bardzo dobrze cię słychać, nawet za dobrze. Co chcesz nam powiedzieć? A ja chciałem powiedzieć o moim koledze, który założył firmę i jak tą firmę zakładał, to wystartował w jakimś konkursie właśnie jakimś europejskim. Znaczy chodziło o to, że chciał też dotację. No, najpiękniejszy biznesplan. Znaczy nie, nie. Chodziło o to, że miał pomysł na firmę, a jak już tą firmę zakładał, on to postanowił, że wystartuje tam z tym swoim projektem, żeby jakieś tam pieniądze na początek dostać. No i fajnie. No. I generalnie przedstawił ten swój biznesplan i nie otrzymał kasy, a nie otrzymał kasy, znaczy odrzucono ten projekt. Mhm. I w uzasadnieniu było coś takiego, że oni mieli takiego gola, żeby aktywować jakiś tam procent kobiet właśnie, żeby te kobiety zakładały swoje firmy i generalnie nie dostał swojego projektu, bo ma znaczy nie dostał pieniędzy, bo ma penica. No, na to wygląda. Oj, właśnie chyba... To za penisa go wyrzuciłeś? No. Nie, nie, to się sam tak niestety się odłączył. Odciął się? Odciął się od nas. No, ciekawe. Penisem. No to trzeba było dziewczynę wystawić. To ona właśnie, no to tak się właśnie... No, tak, trzeba oglądać bareje. No, kombinować w ten sposób. O, wrócił. Hej, słuchaj mnie? Teraz cię słyszę znowu. Nie wiem, co się stało. Dokończyłem moją wypowiedź? Nie tak, o penisie właśnie, to się skończyło. A my skomentowaliśmy to, czemu dziewczyny nie wystawił. Aha, bo nie wiedział wtedy jeszcze, że trzeba, tak? No, nie wiedział, że tak się skończy. No i chyba... Ja mam nadzieję, że on zadzwoni któregoś dnia, bo was namiętnie też słucha. Mhm. I opowie o tym, jak to się wszystko skończyło, ale zdaje się, że jego dziewczyna dostała później w jakimś innym projekcie. No, chyba. Jednak. No, czyli wszystko w porządku. A zbankrutowali już, czy jeszcze nie? Nie zbankrutowali i nie sądzę, że zbankrutują. A co robią takiego? Właśnie, że potrzebują dotacji. Znaczy nie, no, to na początek to nie tak, że biznesplan to no, otrzymywanie pieniędzy z tego. Na ZUS trzeba dużo kasy. Ale... A co robią w końcu? Wykonują pomiary geograficzne, coś takiego. Mają kontrakt z agencją restrukturyzacji i bla bla bla rolnictwa, coś takiego. Czyli z budżetówką, tak? No. Tak, no. No tak. To w rodzinie pozostaje, czyli dostają dotacje po to, żeby móc wykonywać... Nie, oni... Czy dostają pieniądze od państwa, żeby dać usługi innej firmie, która dostaje pieniądze od państwa? No to tak może działać. Żeby tamta od państwa miała taniej, niż by miała, jakby nie miała dotacji. No. Dzięki ci wielkie, Flash. Bo drożej, coś się rozłączasz troszkę nam. Przy okazji ja jeszcze nie powiedziałem, że ten wpis tutaj na tym blogu ma tytuł Dlaczego powinieneś brać dotację, ale w tagach ma takie mini blog, nietechniczne i marnowanie czasu. A co to było, narkotyki? Nieważne, może uran, może diamenty, zdjęcia szpiegowskie. Ważne jest, że to kupa forsy. Ile? Że poleniem w knajpie nie zarobisz tego w 100 lat. Kreator, cześć. Dzień dobry. No? No, słyszysz nas? Dlaczego ja sobie tak już z nudów literowałem alfabet po angielsku? To... i tak dalej, bo nie chciałem tak długo z tym halo wchodzić, żeby jakaś odmiana była, jakieś poczucie humoru prawicowego zapanowało tutaj. Co do tych dotacji, no to ja mam taką myśl, która już od czasów Koczowiska, jak wtedy też o dotacjach mówiliście i dzwoniłem, to w zasadzie powtórzę to, bo nie wszyscy wtedy słuchali w takich ilościach, jak teraz ponad tam ileś set osób. Słuchał nas jeden promil. No, prywatnie to jak ktoś chce, to niech sobie bierze dotacje. Ja tam nikomu nie zabraniam, no bo jest wolność, ale jako instytucja, na przykład taka Fronda czy Koliber, no to nie powinny brać. Ja zresztą brałem udział w dyskusji, mimo że nie byłem w Kolibrze, na temat tego, czy Koliber powinien brać śląski dotacje, no i na szczęście jakoś przekonałem te osoby niezdecydowane, żeby nie brali tych dotacji, no i w sumie dobrze na tym wyszli, bo Fronda się ośmiesza trochę. Ja popieram wiele rzeczy, które robi Fronda, nawet może bardziej niż wy, ale ta dotacja, no... Znaczy dalej będę czytał pewnie Frondę raz na jakiś czas, ale no raczej negatywnie oceniam takie branie dotacji przez instytucje. Tak samo kontestacja nie powinna moim zdaniem też nigdy brać dotacji, bo to jest no śmieszne, no bo walczymy z systemem, no to nie powinno się korzystać, że tak powiem, z tego szamba i się w nim tam babrać, żeby później udawać kogoś, kto jest poza, jest wrogiem tego. A myślisz, że nie powinniśmy wziąć również dotacji na tej takiej, którą się biorą niektórzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która starcza na opłacenie podatków, ZUS-u i księgowych przez 2 lata? No to jest bez sensu, no bo i tak to wydacie w zasadzie na państwo, więc to jest z pustego w próżne przelewanie. No ale jak założymy bez tego, to w ogóle nie założymy, nie? Nie, bo nie, wtedy będziemy musieli 2 razy. A teraz dobrze już działa, czy jak to tam, nie wiem. No, ale to jest pytanie właśnie, czy w ogóle przybranie takich dotacji, które de facto i tak pójdą z powrotem do państwa tak w ciągu tam kilku lat, to jest moralne, niemoralne, słuszne, niesłuszne, sprawiedliwe? Znaczy ogólnie to jest wątpliwe moralnie, a co do rolnictwa jeszcze bym się chciał odnieść, bo ja tu nie jestem jakimś wielkim fanem. Przecież kiedyś nie było rolnictwa, a Polska w zasadzie sprzedawała, no utrzymywała, żeby Europa nie pomarła z głodu, kilka krajów sąsiednich. I bo Ruscy kupowali w czasach I Rzeczpospolitej kupę polskiego żarcia i Zachód w czasie epidemii, więc no gdyby mądrze zarządzać polskim rolnictwem, to byśmy to wszystko sprzedali, ten żywiec, to wszystko. Mądrze tylko my weszliśmy w socjalistyczną Unię i nawet nie załatwiliśmy sobie, wchodząc tam, odpowiednich limitów, żeby można było ten żywiec gdzieś tam sprzedać. To jest pierwszy błąd. Drugi błąd, że w ogóle się daje dotacje rolnikom i te skupy robi idiotyczne. No i trzeci błąd, zamiast dawać te dotacje rolnikom przypadkowym, bo to w zasadzie no ciężko tu powiedzieć, żeby to było racjonalnie rozdawane, to lepiej po prostu byłoby te wszystkie dotacje skumulować i wydać na obniżenie jakichś podatków, które płacą tylko rolnicy. Ale czy mówiąc, czy mówiąc mądrze zarządzać rolnictwem, masz na myśli to, co zrobili rządzący z Partii Pracy w Nowej Zelandii, czyli żeby się od rolnictwa całkowicie odpieprzyć? Tak. Tak, czyli jeszcze najlepiej obniżyć podatki tym rolnikom, jak tylko się mocno da po prostu. No to już nie jest odpieprzyć. Niskie podatki i odpieprzyć się. No, też. No, w ogóle jeszcze a propos, bo... Oni tak płacą dużo mniejsze. Ten cukier nieszczęsny. Ale czemu oni mają płacić niższe? Ja nie rozumiem. Dlaczego rolnicy mają płacić niższe podatki? A czemu my wyższe? Znaczy wszyscy powinni płacić niższe podatki, ale moim zdaniem rolnictwo to jest no, taka branża dosyć archaiczna, więc powiedzmy już niech ten rolnik, który tam jest słabo piśmienny, najczęściej z PGR-owskiej wsi, no to niech po prostu już nie musi nic wypełniać, żadnych to może to może obniżmy podatki producentom liczydeł, bo to jest branża archaiczna i się przyda nam więcej liczydeł. No ja no tak ironizuję, no może macie rację, żeby wszystkim jednakowo, ale ja bym jednak trochę tym rolnikom takiego kopa im dał niskimi podatkami, a nie żadnymi dotacjami. To nie jest kop, to jest dalej robienie im koło pióra, bo oni powinni się przebranżowić. Oni muszą nawet zmienić branżę, bo ich jest za dużo. Ale przecież Polska mogłaby sprzedawać kupę żarcia krajom, gdyby nie te socjalistyczne. Ale już inne kraje sprzedają, tego żarcia jest za dużo na świecie, jest za tanie. Nie, żarcia brakuje wciąż na świecie. Czemu jest takie tanie? No, tanie. Tanie jest. Ty byłeś w sklepie kiedyś, Martin? Ale jakby patrzeć po cenach rynkowych, to żarcie w Europie jest cholernie drogie przecież. Ja wydaję większość pensji. No nie, ale wydaję za dużo pieniędzy na jedzenie. To tanie jedzenie jest, Martin? No przez ten socjalizm, no. Jedzenie jest strasznie tanie, tylko jest podnoszone, ceny są sztucznie podnoszone przez te podatki, dopłaty i te inne pierdoły. Czyli jest tanie, ale jest drogie. I normalne samo z siebie jedzenie jest strasznie tanie. Ale przez te podatki i dotacje... To ja nie wiem, jakie jest naprawdę, bo ja widzę w sklepie tylko to, co jest. No wiesz, zobacz sobie... Podatki, no. Wiesz co, wystarczy popatrzeć na to, skąd są importowane te rzeczy, które dochodzą sobie, kupujemy w tych marketach. No jeżeli z Chin się opłaca importować jakieś takie drobiazgi zupełne, to sobie wyobraź, ile tak naprawdę kosztuje to jedzenie. To czekaj, to ja puszczę najpierw podkład właściwy, a potem jeszcze odbiorę Ele. Witam Państwa na wesele. Puścimy wiejski podkład. I na tym podkładzie Ele, co zupełnie, tak ciszej trochę. Zupełnie nie pasuje, ale będzie. Aha. Dobrze. Cześć, Ela. No, cześć. Znaczy tak, po pierwsze, chciałam zaprotestować przeciwko takiemu stereotypowemu traktowaniu rolników. ponieważ no, mamy tam to rolnictwo ekstensywne, gdzie tam no, powyżej tam załóżmy 5 hektarów, to jest tych gospodarstw rolnych jednak mniej. Natomiast rolników jest bardzo dużo wykształconych po wyższych uczelniach. I co to, jesteś niepiśmienny, jestem córką rolników. No, więc sobie tak wypraszam. Takie. Nie obniżałabyś im podatków? Generalnie wszystkim trzeba obniżyć podatki. No, a tak w ogóle... Biorą dotacje? Biorą dotacje. Rolnicy, no, czyli rodzice. Muszą brać, bo nie byliby konkurencyjni w stosunku do krajów europejskich, tak? Czy krajów czy innych rolników, tak? Czyli twoi rodzice nie byliby konkurencyjni w stosunku do innych rolników. Tak? To masz na myśli. Tak, tak. Mniejsze okay. Mieliby dochody. A w każdym razie to systemowo jest głupie. A powiedz ty mi, Ela, taką jedną rzecz. W takim razie, skoro ty masz wybór, czy chcesz zostać, jak się to mówi, rolniczką, farmerką? Czyli osobą pracującą nie. Na roli i brać dotacje? Czy w takim razie, skoro to jest skazane na dotacje, czy wolisz jednak zmienić sobie pracę na taką, która jest użyteczniejsza? Ja nie jestem rolniczką. Nie zamierzam zostać tam skąd pochodzę i się wychowałam. Wykształciłam się, pracuję, także... No, to są wykształceni ludzie, no to co mówisz, się wykształciłaś? To rolnicy są wykształceni. Ale no to nie, spoko. Wykształciłam się po prostu w innym kierunku, pod innym kątem, tak? Mhm. I wzięłabyś dotację, jakby dawali, czy nie? Ale w sensie jako rolniczka? Nie, jako osoba, która pracuje, będzie pracować w tym zawodzie, w którym będzie pracować. Nie wiem, gdzie pracujesz. Nie. Nie, bez sensu. Jeżeli chodzi o takie dotacje z tych projektów unijnych, to nie, bez sensu. Dlaczego nie? Czegoś takiego nie się... Nie, no to generalnie wiąże ręce bardzo. Ktoś by ci dawał 500 000 złotych. No i na pewno coś za to by chciał i jakieś warunki trzeba by spełnić, tak? No jakieś tak. Czyli... No to nie, to ja podziękuję. To ja wolę sobie drobnymi kroczkami pouczyć się na własnych błędach, tak? Mhm. Martin? Ja nic nie mam do powiedzenia. No to nie. A coś chcesz jeszcze powiedzieć odnośnie audycji? Czy już nie? Nie no, spoko, ale w ogóle ciekawe spojrzenie z różnych stron. Też tak myślę właśnie. Tak, tu się dyskusja na czacie ożywiła bardzo. Okay. Dzięki ci wielkie, Ela. No właśnie, to jest audycja z różnych stron. To będzie bardzo takie pouczające później. Co byś zrobił, jakbyś był rolnikiem? Bo ta strona będzie, ta audycja będzie na naszej stronie kontestacja.com w MP3 do ściągnięcia. O co pytasz? Co byś zrobił dziś, jakbyś był rolnikiem? Nie mam bladego pojęcia. Płaciłbym mniejszy ZUS na pewno. Znaczy, no. Pomijam, że nie płacę teraz ZUS-u, ale jakbym płacił ZUS, to na pewno bym wolał być rolnikiem, który płaci mniejszy ZUS. Czyli ja bym zrobił tak, że ja bym miał sobie to pole, dostawałbym pieniądze od Unii za to, że nie sieję, tak się teraz płaci, za to, że rolnicy nic nie robią, dostałem pieniądze. Wiem, to absurdalne jest, ale tak jest naprawdę. Ty wiedziałeś o tym? Tak. No, to tak jest. I korzystając z tego, że mam niższy KRUS, bym się zajął jakąś działalnością kompletnie inną, która jest no, potrzebna na rynku, czyli jest no, droższa. Tak po piracku, na tajniaka, tak? Nie, po prostu mając swoją działalność gospodarczą, którą se płacę w KRUSie. Nie? Aha, czyli to okej. Okay. No tak, czyli tak jak robi na przykład Gwiazdowski i tam paru innych ludzi. Tak? No właśnie. Tak, ale nie chciałbym ani nic, bo to ceny rynkowe są za niskie i jestem w pełni uzależniony od państwa, żeby w ogóle cokolwiek sprzedać. A państwo będzie bankrutować już za chwileczkę, więc no wszyscy rolnicy będą mieli koszmar jakiś, no. Z jednej strony. Z drugiej strony będą mieli na plus, bo w czasach kryzysu jedzenie drożeje bardzo i się staje towarem, więc no jakoś sobie poradzą może, nie? No zaczną wreszcie robić to, co powinni robić. Mhm. Bez limitów. Dobre pytanie. Myślisz, że nie? nie wiem, co się stanie. Znaczy, trudno przewidzieć. Ja nie wiem, jak będzie już ta hiperinflacja, to wiadomo, że jedzenie będzie drożało cały czas, nie? I jedzenie się stanie walutą de facto. Bardzo możliwe. Więc, tak się więc nagle rolnicy mogą mieć raj, tak naprawdę, bo wymienią se tutaj za świnie, po prostu komputery sobie za pół świni kupione. Tak, bo tak naprawdę rolnicy dysponują jedną z takich niewielu prawdziwych rzeczy, która jest realna w czasie kryzysu, które mają jakąś wartość. Tak? Które, dokładnie. Które zyskują na wartości, a nie tracą wtedy. Że posłuchajcie rodziców, czy tam kogoś, jak co pamięta czasy stanu wojennego, jak to wam opowiedzą, jak się załatwiało jedzenie od znajomych na wsi, się tam maluchem jeździło i zwoziło różne rzeczy. No, także rolnicy wtedy mieli akurat dużo plus, na plus mieli. Jak masz dobra konsumpcyjne, nie tylko jedzenie, również wódkę i papierosy, to jest to bardzo ważny towar przetargowy. No więc polecamy, nie wiem, czy marihuana też będzie w cenie wtedy. Tak, ale w sumie nie wiem, czy powiedzieliśmy, czy mają sens te dotacje dla rolników, czy nie, bo ja tutaj promuję swój pogląd, ale może jakiś inny ktoś ma jeszcze. No żadne dotacje nie mają sensu z grubsza. No wiesz, no ja to oczywiście, że dotacje pewne są bardzo fajne, ponieważ na przykład dostajesz pieniądze, nawet jak masz minimum formalności, niewiele, tak? Albo załatwiasz za ciebie jakaś tam firma, która bierze 15% tych tam, a tylko składasz podpis, na przykład powiedzmy w 68 miejscach. O, właśnie. Ale nie musisz nic liczyć. No to wiesz, no to jak dostajesz pieniądze za darmo, no to fajnie, no to taki zasiłek, tak? No to jest wielu takich panów, tak jak wstaje rano, o 7 rano tam pod sklepem stoi wielu ludzi, którzy właśnie dostają jakiś tam zasiłek, czy rentę, to taki nazwany inaczej zasiłek, czy emeryturę, też taki zasiłek. No i stoją, kupują sobie dobra konsumpcyjne o poranku i tak do wieczora jakoś tam stoją pod tym sklepem. To jest bardzo dobre z tego punktu widzenia, no ale generalnie jest to złe, ponieważ ludzie no, marnują swoje życie zamiast przeżyć to życie, zamiast jakoś wymyślać nowe rzeczy dla innych, zamiast no, jakoś kombinować, no, coś robić, żyć, no to oni tak wegetują, ponieważ nie są zmuszeni, nie są zmotywowani do tego, żeby cokolwiek robić. To tak jak powiedział jeden ze słuchaczy, że to po prostu rozleniwia człowieka, a człowiek ma taką naturę, że jak nie musi, no to raczej mu się nie chce. No ja myślę, że to może być dobry sposób, taki kierunek promowania wolności, bo ja myślę, że wielu ludzi ma naprawdę dość tego, że no właśnie mają takie życie bez sensu zupełnie, że nie mają żadnego celu, że są rozleniwieni do reszty przez to państwo. I gdyby im pokazać wizję kraju, albo znaczy tam życia, takiego, gdzie musi zarabiać własną pracą, i od niego zależy to, czy będzie bogaty, czy biedny, że po prostu tak jak gdzieś jest takie powiedzenie, że socjalizm to jest gwarancja minimum, a wolny rynek to jest szansa na wszystko, tak? Jak to tak jest, dokładnie tak. No, więc właśnie, może dobrze uświadomić tych rolników i wszystkich takich, którzy krzyczą o te dotacje i państwowe zasiłki, że no ludzie, może spróbujcie świata, gdzie własną pracą możecie się naprawdę bogacić, a nie tylko wystarczy jakieś minimum zapewnione i lenistwo do końca życia. To nie jest sposób na życie tak naprawdę. To bezpieczeństwo takie na siłę, które czyni z człowieka kogoś, no, kogo nie można już nazwać człowiekiem nawet. Nie wiem, co to jest. Taka istota, która nie ma żadnego celu w życiu. No taki niewolnik, który w momencie, kiedy nagle mu się przerwie ten źródło tych pieniędzy, to wtedy no, nie kombinuje, jak je zarobić, tylko jęczy na kolanach u polityków, u osób, no, które no, trudno szanować no, jednak na to, żeby dali więcej pieniędzy. No to jest upokarzające dla mnie. No ja nie wiem, no, ja bym się czuł upokorzony, gdybym robił to, co Fronda. To nie jest działanie takie, jakie mężczyzna wykonuje w takim momencie. No to jest upokarzające, tym bardziej przy takich poglądach to już zupełnie bym powiedział. I pozdrawiamy Igora Jankę i wszystkich tych, którzy wysępią jeszcze. Dla mnie to jest smutne strasznie widzieć takich ludzi, którzy no jakby to jest tak, jakby dali się przekupić komuś, tak bezczelnie. Nie? Poszli po prostu na kasę i poszli na kompromis z samym sobą za bezczelną kasę po prostu. No żyjemy przesadzam, ale no. Żyjemy w zniewieściałym świecie i kraju tym bardziej, bardzo, więc ludzie być może nie czują tego, co jest upokarzające, a co nie jest upokarzające. Może już zatracili jakby, bo to jest takie nieuchwytne troszkę poczucie. No. Ja tam dupa tam zatracili. Nie sądzę, żeby zatracili. prostu w porównaniu wychodzi, jak zobaczą kogoś, kto, no nie wiem, jest takie radiokontestacja, w życiu złotówki dotacji nie wzięło od nikogo i nie ma zamiaru i żyje ciągle i se trwa i się rozwija cały czas. I z drugiej strony jest fronda, która od początku ciągnie na dotacjach, na jakieś... No, świetnie się rozwija, nie wiem, czy rozwija wciąż. Rozwijała. No tak, ale no my działaliśmy jak mężczyźni, po prostu z własnej pracy dostajemy, ktoś nam daje, ci, którym coś dajemy, dają nam zamian, wszyscy są zadowoleni, wszystko jest w 100% uczciwie i sprawiedliwie, wszyscy naprawdę są zadowoleni i mamy satysfakcję z własnej pracy, nie? A tutaj sobie fronda z drugiej strony żyje na cudzy koszt tak naprawdę. Więc ja nie sądzę, że no póki tak wszyscy żyją dookoła, to nikt tego nie czuje, ale jak się zobaczy kogoś, no jak patrz, no to jest tak, jakbyś ty był, żył na u rodziców, nie? Jesteś sponsorowany, mieszkasz u nich w mieszkaniu, oni ci pracują, robisz to, co chcesz. I czujesz się normalnie, bo wszyscy tak mieszkają, ale jak zobaczysz mężczyznę, który ma własny dom i chodzi do pracy, chodzi sobie gdzie chce, kupuje co chce, może się zwolnić, może wszystko, to dopiero w porównaniu z tym widzisz, kim jesteś i ci nie jest z tym fajnie. To jest dobre porównanie, myślę, że dobre podsumowanie, bo musimy już powoli kończyć. www.fronda.pl niestety padła im strona. Co? Tak? To też takie symptomatyczne. To może jeszcze na koniec. A co to było, narkotyki? Nieważne, może uran, może diamenty, zdjęcia szpiegowskie. Ważne jest, że to kupa forsy. Ile? Że poleniem w knajpie nie zarobisz tego w 100 lat. Odeszli czerwoni, pojawili się czarni. To ten burdel zamienili na cyrk stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. Ty rzeczywiście im padła strona, myślałem, że żartujesz. Ja bym żartował, my tu nigdy nie żartujemy, Martin. My jesteśmy kontestatorzy. O ja. Czy jest jakieś inne takie radio, czasopismo, które nie utrzymuje się z dotacji? W ogóle zostało? A, to była kontestacja. Kontestacja, czyli radio nie utrzymywane z podatków żadnych. Zapraszamy na nasze konkursy na stronie www.kontestacja.com. Tam odrobinkę niżej jest taka ramka czerwona z konkursami. Warto tam ją śledzić, ponieważ są fajne książki do wygrania. W tej chwili jest, zdaje się, konkurs przez audycję Jabolos Simusa i kreatora ogłoszony na gotowiec do spisu powszechnego. O, i można wygrać 3 fajne książki. Hajka, Droga do zniewolenia lub Psychologia tłumu. Więc zapraszamy. Wejdźcie sobie tam i tam są fajne konkursy. Myślę, że warto na nie zajrzeć. A nowe audycje, które mieliśmy w tym tygodniu, to Teoria Spisku, Teoria Chaosu, tak, przez Klauda Spisku? Teoria Spisku. Teoria Chaosu, czyli teorie spiskowe na żywo prowadzona. A jednak. Audycja 25 lutego o północy zaczęła się z poślizgiem, jak właśnie się spodziewaliśmy, że będą problemy techniczne, więc były, ale była rzeczywiście transmitowana i będzie do ściągnięcia na naszej stronie. Jak ją tylko wrzucę, to może za 2 godziny. Być może powinna być dostępna. No i wszystkie inne śledźcie na naszej stronie. Bo to dobrze. Aha, jeszcze o sponsorach. Właśnie, bo a propos, to my nie bierzemy dotacji, ale to nie tak, że na przykład nie płacimy za nic. Bo niestety za wszystko musimy płacić, ale płacimy... Za tak luźno, bo tak strasznie jakoś rzadko gadamy chyba o sponsorach ostatnio. No właśnie jakoś tak tam. No więc może powiemy o sponsorach. Powiedzmy, w jaki sposób my się finansujemy w tym radiu. Zaleta jest taka, że wydajemy te pieniądze racjonalnie. O, znaczy, że jak możemy wydać mniej, to wydajemy mniej, a nie więcej. I tym się różni to, że my na przykład nie musimy wypełniać jakichś formularzy, tylko my po prostu idziemy do sklepu i coś kupujemy. Wyciskamy sok z każdej złotówki. Bo zwykle wchodzimy na jakąś stronę internetową i coś kupujemy, bo nie chodzimy, bo nam się nie chce tracić czasu na zwanie pieniędzy. Więc utrzymujemy się z datków. Po prostu, takie proste, od was. Znaczy, że radio jest za darmo, wszystko jest tutaj za darmo i wszystko jest tutaj na licencjach otwartych Creative Commons, czyli że możecie te wszystkie audycje sobie kopiować, powielać i gdzie chcecie udostępniać, na świecie, wiecie, w torrentach, w rapidsharach, w hotfilach, no nie wiem gdzie jeszcze, gdzie tam wam się zamarzy, możecie to wszystko sobie rozpowszechniać, nie będziemy was za to ścigać, no ponieważ to wszystko finansują słuchacze, czyli ty, drogi słuchaczu, który nas słuchasz i wypełnisz formularz na naszej stronie, kliknij i zostań sponsorem, to jest po prawej stronie, jest kontestacja, jest taki link i tam należy kliknąć i sobie wypełnić go i wtedy wtedy staniesz się tutaj współtwórcą kontestacji. No bo... A przy okazji tym sposobem pokazujemy, na czym tak naprawdę polega kapitalizm. Na tym, że dajesz coś komuś, a ten ktoś ci daje coś w zamian i to jest koniec. To jest bardzo prosty, uczciwy, najbardziej uczciwy system, jaki jest możliwy. I to wcale nie musi być tak, że idziesz do sklepu, bierzesz towar i płacisz przy kasie. Tak nie jest. Na przykład kontestacja nie działa w ten sposób. My najpierw dajemy tak. towar, a potem jak sądzisz, że to jest fajne, warto za to zapłacić, to płacisz. I jeszcze ci na dodatek nie narzucamy ceny. No, tak. Idealne, no przecież nie ma, i działa. Nie ma nic lepszego. O, i to, że to działa, kontestacja, to już samo w sobie jest dowodem na to, że tak się da. No, tak, że tak da się. Nie trzeba zmuszać nikogo do niczego. Piękne. Tak. Jak kontestacja przestanie działać, znaczy, że możecie powiedzieć, że socjalizm, że to nie działa. Trzeba dotacje brać, bo jak coś działa, tak jak kontestacja, to wtedy upadnie. No, ale wciąż istnieje. Także musimy was zmartwić, wciąż jesteśmy. 23.05, przedłużyliśmy bardzo, ale nic nie szkodzi. Zaraz będzie opak. Nie wiem, czy to jest nowy odcinek, czy stary, ale posłuchajcie i tak. Cały czas na naszej antenie 24 godziny na dobę nadajemy różne audycje fajne, bardziej fajne i mniej fajne. Staramy się, żeby były coraz fajniejsze oraz czasem muzykę, żeby dopchać całość. I w tym tygodniu znów wyjątkowo dużo nowych audycji zamiast wtorkowych i środowych standardowych. Tak jest, bo wciąż Kamila i Janka nie ma, ale będą już w przyszłym tygodniu, już wracają, jeżeli... O, musimy tytuły zmienić. Przeżyją. Dobrze, to zmienimy tytuły zaraz. Żegna was prowadzący wydanie głównej kontestacji Marcin Hugo Kosiński. I Martin Lechowicz. Dobranoc. A. Albert, wychodzimy!